أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مسلمانانو ورونو د قران کریم شایقینو زمونږ درس ملګرو د الله لوی احسان دی په هغه چا باندې په هر زمانه کې چاہیے الله خپل کتاب تکی نه کد نوح علیہ السلام زمانہ کیو کد ہود علیہ السلام زمانہ کیو کد صالح علیہ السلام زمانہ کیو کاغد موسیٰ علیہ السلام دی ابراہیم علیہ السلام زمانہ کیو کاغا دی عیسیٰ علیہ السلام تابعدارو دی انجیل تابعدارو کاغد نبی علیہ السلام تابعدارو دی قرآن تابعدارو یا نن دا نبی علیہ السلام یو تابعدار دا اللہ کتاب بیانی او غیت خلق کینی دا یقیناً چی معزز خلق دے د معاشری اوچت خلق دے او دا د الله دوستان خلق دی ځکه چې د الله ډیر زیات نعمتونه دي بے انتہا زیات نعمتونه وین تعدو نعمت الله لا تحصوها که تاسو د الله نعمتونه شمیرئ شمیرلی نشئ وما بکم من نعمت فمن الله او هغه چې په تاسو باندې یو نعمت دی که هغه جانی دی که هغه روحانی دی که هغه د بل څه دی که د خیټې دی فمن الله دا طرف الله نه دی واتبه علیکم نعمه ظاهره و باطنه الله وایي ما په تاسو باندې نعمتونه پوره کړي دي که هغه ظاهر دي ظاهري بدن دی ستا لاس پې وغیره سترګې او که هغه باطن دي عقیده ده دا ټول نعمتونه د الله طرف نه دي فبأي آلاء ربکما تکذبان نو په کمو کم نعمتونو د رب سره به تاسو دروغ وایو انسانان جناتو یو نعمت خو نه دی که نه دوه نه دي خو په دې ټولو نعمتونو کې اوچت نعمت د الله کتاب دی ځکه الله ته محبوب خالق په ټول دنیا کې د ارث نه زیات محبوب هغه ته پیغمبران دي نو پیغمبران له الله خپل کتاب ورکوي پیغمبران له الله پاک مال دولت نه ورکوي عودی بادشاہی نیلی ورکی بیر دو پیغمبران نا یو داود علیہ السلام یو سلیمان علیہ السلام باقی ټول پیغمبران تقریبا عاجزان رسول اللہ علیہ السلام بیوی وی حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ وی من با پورا پورا میاش انغرے گرم نکا نو ای من با سکول دو کجور با ماو خواڑی دو با نبی علیہ السلامو خواڑی او با بارپدوس کل دادم خوراکو درو دی کل کل با کجورم نوی لیکن بیا مما اړوکی ځان صحیح خو د کجورو نو به مې پیاله کې واچولې اوبه مې پې واچولې هغه اوبه به مونږ وڅکلې هغه د م خوراک و نو ما دولت خو نه و لیکن الله پاک وایي ان اعطیناک الکوثر ما تا له لوی خیر درکړی دی کوثر خیر کثیر هو د کوثر ته مراد دی مفسرین 15 توجیهات کوي د دې د کوثر خدا دو مشهور دی یو حوض کوثر دی یو خیر کثیر دی اللہ کتاب قرآن کریم درم سفارہ کی موئی یو تل حکمت من یشا ورکی پواد اخپل کتاب چالی چکو خشی حکمت دی اللہ دی کتاب فهم ہی فهم القرآن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ مانا کئی حکمت دی اللہ دی کتاب خویا یو تل حکمت من یشا ورکی پواد اخپل کتاب دی قرآن من یشا چاله چوخه خشی هر چال نور کوي ورنه د هر چا زړه دی چې موږ قرآن ته کینو دا د مسلمان بهی چې دغه بړ نه کوي قرآن ته مسلمان خو پرېږده کافرانو په دې کوشش کوي چې په دې کې څه دي مسلمانان خو پرېږده هغه یې په انګریزۍ کې په څه څه ترجمې کړي ګوري نو د هر مسلمان زړه کېږي لیکن هر مسلمان راتلی نه شي والله علم څه ګناه د وجې نه یا الله ته معلومي نو چې کوم خلق الله چوڼ کړي د خپل کتاب دپاره دا دې نشاني ده چې دا د الله دوست دی ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا بیا میراث کې ورکو موږ خپل کتاب هغه کسانو ته چې موږ چوڼ کړي وي استفینا مصطفی مصطفی چې موږ چون کړو د خپل بندګانا ثم ورثنا الكتاب الذين استفینا من عبادنا د خپل بندګانا چې موږ کوم چون کړی وي هغه د ورسان په خپل کتاب نو فمنهم ظالم لنفسه بعد کمه کوم کی ځان ظلم په ماند کمی ظلم په معنا ظلم نه چې با ظالمانی ولی الله چې چون کول نو الله ته پته نه چې ظالم دی ظالم له الله نور کوي ان الله لا يهدي لقوم الظالمين لا نال عهد الظالمين ظالم له خدای الله وعده رسی نه نه ظلم دی په معنا کمی دی فمنهم ظالم لنفسه بعد دینه کمه کوم کی ځان لا الله خپل کتاب لراولی لیکن دا اللہ دی کتاب چی کم حق دے کم آداب دی اگو نکی نو اللہ محروم پاتی کی دا خپل دی کتاب دا پوئے نا محروم چی اللہ پی پدر کڑے رو ستیوی منگ دیرو انو باور ردن بلا چی خلق راشی دو درے دراشی سا دور دی دو تا چی سو هم آقا منینا چی سو تا سو هم چی پدی طریقہ بان ذکر دن تجربہ دا یو خبرہ نقل وی چې په کتابونو کې نقل راغلی یو د سړي تجربه وی د شریف قران تجربه بیا ورپسې د ما دغه تجربه سره سره زموږ خپل تجربه د څو کالو د ډیرو کالو نو چې موږ ته په کومه طریقه باندې وو چې په دې طریقه باندې قران زده کیږي نغه ونه مني نو سره دې بعد بیا وایي دا نه زده کیږي نو خو موږ ته پته ده لامبو زده کی په وړو وړو اوبو کې وړو وړو اوبو کې لامبو زده کوي چې کله لاس لګي کله خپې په ځمکه لګي لامبو زده کوي د هغې یو فیرډ وي استاد ورته وي لامبو زده کړه دوه ورځې درې ورځې څلور ورځې پنځه ورځې هفته لس ورځې نو چې لامبو دا پنځه لس ورځې کې زده نه وي بیا چې لویو اوبو ته ور واچوي نو بیا زه خو ډوبېږم زه نه شم تللی پکې دکه مثال د قرآن کریم دی چې موږ ورته وو د اول نه کومه طریقه موږ وښیو چې د لومبی ورځې په دې طریقه روان شي روان شي هغې هغه ونه مني نو بیا سره دی باغ مو په نه پیږي یاره وي سبق ډیر دی ډیر دی سبق موږ پویږو طبيب د دغه نه خپویږي بیمار نه بیمار خو ځکه پویږي ما د خپل ځان مرض معلوم دی لیکن طبيب ته پوره پته چې دی علاج څه دی دا کرنګي موږ ته هر انسان طاقت معلوم دی موږ خپل دا مرض تیر کړی دا ول نه موږ قران ته ناسو د چې څوره د ما تجربه دوره یو تن تجربه نوي سړي نه شي کېدی هغه ته به تجربه حتلېږي چې زما عمر تقریبا زما دیرشو کالونه سوا وشي د قرآن سره زما مستقل څه دوه دیرش کال زما وشو مستقل زما بل څه کار نشته په دې کې د لومبی رد نه ما درس شروع کړی دی زده کوم یم او خوم یم کوم چې نبي سلام طریقه وه چې بلیو عني ولا آیا ورسوی زمانه چې اگر چې یو آیتي نو موږ چې کوم د شیخ نه اورېده هغه موږ رسول دی نو چې څنګه زما د زده کول تجربه وه داسې موږ خور تجربه هم راغلې ده نو کوم تجربه چې موږ ته حاصله ده دا بل چا ته نو کسان ته نه حاصله نو موږ ورته وو چې په دې طریقه باندې کار کوئ نو هغې کوي نه نو بیا سره دی بعد ظالم لنفسه شي الله د خپل کتاب نه محرومه کړي د خپل استاد خبره ونه مني د مشر خبره ونه مني یاره وایي دا نه زده کیږي نو دی بیا نو دا فمنهم ظالم لنفسه دی نو زوام چې ځان د ظالم لنفسه مصداق مګرځوي دویم ومنهم مقتد دی او بعض دینه درمیانه شي درمیانه دا معنا چې قرآن زده کړي خپل کور ته ورسوي له شلو کتان ته ورسوي دا هم ښه دی ومنهم سابق بالخیرات او بعض دینه مخکې تلونکي دي په نیکو کې هغه بیا ملکون ته ورسوي د هغه د وجې نه خدای پاک لکه شل قرآن رحمت الله علیه د هغه بعضې ملګري د هغې د وجې نه خدای پاک د دنیا ګوټ ګوټ ته قرآن ورسو صحابه اکرام خو ځکه نه دی خو ډېر اوچت خلک دی که نه امامان ډېر اوچت خلک دی موږ د دې زمانې خبره کوو چې په دې زمانه کې دې څلور پنځه ساعته کې چې موږ ګورو د شل قرآن هومره کار چاند دی کړی بلکې زه چې ګورم د تابعین وروستو تقریبا دوه درې سوه کاله بعد من نه دی لیدل چې شو قرآن ورچا درس د قرآن کریم شوی دی ډېر د احادیثو لوی نه درسونه شته په لکونو لکونو خلک به ورته ناست وو لکه د آتم النبیل په درس کې به یو لاک خلک ناست وو واشن ډیر لوی خلکو دای درسونه د احادیثو لیکن د قران کریم درس ډوره لوی مونږ شه قران ور چرته نه دیلې واشه نو هغه سابقون بالخيرات شي باندې نو فکر دا چې مونږ کوشش د سابقون بالخيرات وکړو به باقی بیا د خدای خو خره نو لوی نعمت د الله لوی خیر خیر کثیر د الله کتاب دی د دینه غټ نعمت بل دیو چې نبی اسلام وایي لیس منا ملم یتغنى بالقران زمانه نه دی یل زما امتی نه دی زبد هغه شفارس نکوم شفاعت نکوم ملم یتغنى بالقران هغه څوک چې د قران په جبانی بی پروا نشه د خلکو د مالونو نه د خلکو د عهدونو د خلکو د کورونو نه د بلډینګونو نه د موټرونو یعنی یو سړی الله قران ورکړ دی چې د یو بل سړي ته نعمت دی موټر دی خره د دنیا او شهر خدای دی ور نصیب کی کور خپل جوړ کړي په حلال او پیسو بالکل الله دی ور نصیب کی او دا د وسخه او د عودی خپل یاد کوي زیاتی په کې نه کوي ظلم نه کوي نو ټیک دا الله دی ولا توفیق ورکړي خو لیکن ته خو تفصیل کې نه کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو لا حتر الا فسنتین حسد بند حسد په ما د غفتی دی غفته ویل کی فسخیدل یعنی یو مسلمان له ندی په کار دی او فسخیږي به د دوو کسانو یو دی حسد حسد خو هیڅ چاره جایز نه دی حسد دی ته وایي چې یو سړی ته یو نعمت دی ته وایي چې دنه دا نعمت لري شي ما ته دیا حاصل شي انا خو چې دن لري شي ته وایي حسد لکه ته د درس کې اول داسې کی چې خو کای نه خپل وایي چې دی رانه ولي کوي دی بران نه کوي نو تا ته مې منسوبې جوړې ستا درد ختم دا حسد دی او دا ناروا دی ایو دی غبتا فسخیدل غبتا یعنی فسخیدل دا جایز دی خودم په دو شیانو که گور جایز دی دا چا کرون تا فسخیدل نیشته دا چا موتر تا نیشته دا چا عدو تا نیشته لا حسد الا فی سنتین غبتا با نکی فسخیدل با نکی فسخیدل مگر دو تنام سرا یو رجل آتاه الله مالا اغه سره چې الله ولا مال ورکړي دی حلال فصلته علی هلکتی فی الحق ابیا الله غو له توفیق ورکړي چې په دیني لګی دنیا باندې حلال مال هم دی او لګی هم په دین دا الله په کتاب لګی جمعهتونه جوړی دا څنګه درسګاونه جوړی دا کتابونه خو یې جران لا امداد وسره کوي فصلته علی الحق نو دلی توفیق ورکر دی چې هغه په دین باندې لګی ورجل آتاه الله الحکمتا ایو هغه سړی چې الله ولا پوه د قرآن ورکړی ده دی د قرآن بیان هم کوي او په هغې باندې فیصلې هم کوي نو دک سړی دی دو ته فسخیدل دي د قرآن بیان کوي تو ته اوس مثلا ما ته فسخیږي فسخیدل په کار دي ما ته فسخیږي چېرته ته وګور دا خو زموږ په شان بنده دی کنه زنگ پشان دولا دیدی خپی دی پختون دی عربی هم نده او قرآن بیانهی من گو تطول ناتی لوی وارو کاش دا غشان زوم شوه نو دا دیر بهترین صفت دی دا خس صفت دی دیر پا عربی اصده کوشش شروع کی حسد کی کوشش نکه حسد کی دا کوشش کشی دیر بل دی بل ندا شیل رکم او پدی غبده کی یا پدی پسخیلو کی دی دا کوشش شروع کی چی دا شی ما تحاصل شی نو دا بهترین صفت دی نو لوی نعمت د الله د کتاب قران کریم دی نو کدی کې فرض کې اوسړي د قران خدمت کوي او ته فتخې دی بالکل دا ښه صفت دی نبی اسلام فرمایلو د دنیا کې د خد ژوند تیرول د پاره چې په دین کې ځان نه برته ګوره او په دنیا کې ځان نه لاړ ته ګوره په دین کې ځان نه برته ګوره ستا ترقی به په دین کې کیږي او په دنیا کې ځان نه لاړ ته ګوره د چې کوم شی تا څخه موجود دی په هغې به شکر ادا کړي چه کم رسا نیشته بی پروا بی تو بای مالم ده قشن خرا اللہ پلی پوی ده نو بارحال دو خدای ده کتاب دست ده کول ده پر راغلی تازو لوی نعمت ده اللہ ده کتاب ده ورکول چی چالور کی خود ده ده پارا سا آداب دی ده هر یوشی ده پارا سا آداب بی ده موز ده پار خپل آداب دی یو فرائز دی پوشه یو واجبات دی یو سنن دی سنتون سنت دی او یو چکن مستحبات دی در اباحات دی وغیره نو دار یو آداب دی د موس خپل آداب دی د جهاد خپل آداب دی انشاء الله قران کې براشي د قران هم سه آداب شته یو څو ته مونږ ګر ډیر شی دی نو درې څلور ته بیانو فل حالي یو د آداب د قران کریم نه دی اصلاح د نیت چې څړې قران راغله کتا سنن راغلی څوک په ډومبی در راغلی د چا په دویم دلی چا په لسم دلی چا په شلم دلی دغه د مونږ دلته دوی ښکار د ما او شو راغلی ما آداب درشته ما دور زده په دې کې دا یو دوه دورې ما بهر کړی دی یو مې دې د زریر چې په کور کې کړی دا سړک را پورې 1997 کې ایو به 2000 کې په یوسف آباد کې کړوا د آیاز مولوی صاحب په مدرسه کې نو ټول تر دې دا په 27 د درښت مارا نو په دې درښت په دې درښت د اروپا په 27 د اروپا کې مونږ په خلک باندې ټول دا وخت مونږ نه لګره شپی خانه د هر دور کې دی ناشته دا نور کسان دي په هر دور کې دی ناشته کړی دا لیاقت مولوی صاحب الله دې په خیره چې صورت ژوندې وو نو مونږ سره ناشو نور ډیر لکاني نمونه بے ساخلما خو چې سور کسان ناس دی مونږ ته په قران په دې قران کریم ته نن هم راغلی دی نو د اغې د پاره دا خبره ده چې کوم نوی راغلی داړو خبر دی چې خالص د الله دردار پاره راوستي خدای یې ښه دا ځان سره نوٹ کړي یو تل حکمت مېشه الله چې څوک راولي اراولي ارته نه راولي ګنده ارچا اړ کیږي راوستي خدای یې دا ځان سره نوٹ کړي ښه ستاسو به شوقو خو دا شوق هم الله تعالی پیدا کړو او چاته پوسټر لیدلې یا چا دعوت درکړې باخیر اوسته خدای ګر ډیرو خلکو دعوت میلاو شي نشي راتلی نو چر کله الله راوسته نو په سپا نیت باندې راشه که تر اوسه دې ارنګ نیتو اوس نیت د دې کا چې د الله درزا د پاره زده کوم بل څه نه که نن په هر خیال راغلی چا د وجې راغلی فلان کوي به خفه شي یاره استاد رانه خفه کیږي هغه زور کړی ځکه راغلی ما یا دوست خفه کیږي یا یره راغلی ګورم چې څنګه چللې په هر خیال چې راغلی خدای راوخته نه نه نو اوس ته نیت صحیح کړه الله اصلاح د نیت حدیث کې راځي د بخاری شریف لومبانو حدیثونو کې ده انما الاعمال بالنیات د اعمالو د قبولیت د الله په دربار کې دارمدار د په نیتونو باندې ده که نیت صحیح نو عمل قبول ده او کنیت صحیح نو نو کته ډیر کولې عملو کې کنه لیکن قبول نه مثلا ته موسکې دین بارکه چې خلک جو وای چې را مزګوزار تندې تورې ځانل چې تندې می خلک ویلي چې را دې مزګوزار تړې دا مز دې نه شوی دا رنګ بډې درا خلې دي چې خلک وای چې ډېر متقی تړې دا نه هو ک بل دین پر بډې چته چې زموږ نبی اسلام حکم داو چې بډې چته سړی دې بډې چته ساتي نو بیا به ثواب شته نیت دې داو چې د پیغمبر طریقه په کې ادا شي نو ثواب پکشته لکه کدا دې نن چې خلک ما ته نه سړې و چې وګوره بډې واده خو ډېر متقی سړې دي نو دغه نیت د دغه نیت د وجې نه ستاسو عمل قبول نشو نه دې قبول دا رنګ حج له سړې دي په دې خیال باندې دي چل اجر باندې الله فرض کړې طاقت الله را کړې زم چې د الله حکم باندې او ته لاړې په صحیح طریقه دی وکړه ان شاء الله را قبول دی لیکن که په دې خیال باندې دی چې خلک ما ته عجیسه وایي یا زما دکانداري چې مکاو شي یا هلته زما هلته الله نه سوال کوم هلته سوال ښه قبلېږي نو ټیک ده خدای را قبول کړي خو نیت کړي فرق شته یا جهاد یو سړی کوي چې زه جهاد دی له کوم چې نوم مې وشي یا غنیمت وګټم پیسې وګټم نو دغه جهاد نه دی قبول نو انما الاعمال بالنیات د اعمال د قبولیت د هر عمل که موز دی که روجه ده که جهاد دی که حج دی که قرآن دی د دې ټولو اعمال د قبولیت دارمدار د الله په دربار کې په نیتونو دی لکه حدیث کې راځي بخاری شریفه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې درې کسان دي دا به ټول نه مخکې جهنم ته ځي زما خبرې ښې اورئ د آداب د قرآن زده کوئ بس درې کسان دي نبی اسلام وایي چې دا به ټول نه مخکې جهنم ته ځي بیا نبی اسلام نشاندهی وکړه یو به عالم وي یو به شهید وي یو به سخی وي هسې دا درې وړه اوچت خلک د ګورې عالم له پیغمبر وارث دی او شهید چې کوم دی تا معلوم دی چې اچا تر الله مخ به خبر نه کوي کله چې سړی مړ شي شهید سره الله مخامخ خبرې کوي ډایرکټ بالکل مخامخ نو ډېر لوی درجه ده او سخی سخو د الله دوست دی سخی د الله دوست دی جنت ته به ځي نو نبی اسلام وضاحت کوي چې هغه عالم چې هغه د هغې دپاره دې دپاره علم حاصل کړو چې خلک ماته عالم وایي قرآن زده کو دله چې ماته خلق عالم وایي یا قرآن دله زده کوم چې په دې باندې به زه ګټه کوم یا قرآن دله بیانوم چې ماته خلک شیخ القرآن وایي او ماته خلک شیخ الحدیث وایي او ماته خلک ماله خلک قدر وکړي نو دک عالم چې د دنه به الله تپوس وکړي چې تا له ما علم درکړو تاثر کړو دی به یا الله ما خو ډېر زیات درسونه به کول د قرآن مې کول د احادیثو مې کول فقه مې بیانوله او مسلې به م بیانولې وغیره وغیره الله به ته کذب ته دروغ دې وی تا دیله نه وکړې چې الله من راضي شي بلکې تا دیله کړو چې خلق تا ته عالم وایي وقد قیل لکا او یقینا تا ته ویلی شوي دي عالم تا خپل اجر غزه تا دیله کړو چې ما ته خلق عالم وایي تا ته اجر ملاو شه دنیا کې تا اجر نشته پرښتو ته وایي چې الټه وغورځې جانم ته هغه عالم بیا هغه شهید نه به الله تپوس کړي چې تا له ما صحت درکړو ځواني مې درکړو لا تخپې سترګې مې درکړو تا په څه لګولو ابه وایي یا الله ما خو ستا په لاره قربانه کړې وه جهاد مې کړو او شهید شوم الله به ته کذب ته دروغ دې وایي دروغځنه ما ته د زړه پته وستا تا دې له کو چې خلک ما ته بهادر وایي وقد قیل لک او تا ته یقینا ویلی شوي تا خپل اجر اخیستی په دنیا کې ستا اجر ما سره نشته او پرستو ته وایي جهنم ته ولئ بیا به هغه سخي نه تپوس وکړي چې تا له ما مال درکړو تاسچر کړو نہ بو چې الله ما خوستا په لار کې ډیر زیات له مدرسو له به مور کولې او جمعتون له به مور کولې جمعتون هم جوړول او غریبانا له به مور کولې خیراتون هم کول میخې به مې لالو سټاګان هم لالو اسپیټالونه هم جوړول وغیرہ وغیرہ الله وای کذب تا دروغ دی وای تا دل کړو دا چې ما ته خلق سخی وای وقد قیل لك یقینا تا ته ویل شو دي تا خپل اجر غسته دي تا نور اجر نشته او ورسو جهنم ته ورواستوي نړم بشه اصلاح د نیت زکه دا د آداب نه دی ګوره ک نیت دی غلطو نو ګردار در دې هم خراب دی او زما په خاص د به نه کړی شي زکه چې ادب پکې دی نو از خدا فاهم توفیقی ادب به ادب محروم گرد از پذیرم د خدای پاک نو د آداب او توفیق وان چې الله مال آداب او توفیق راکړي ځکه به ادب محروم ګرد ال فضل رب به ادب چې کوم د الله د فضل نه محروم کی گمیشا نو کېدای شي چې قران هم زده کوي ګوره که ادب نه وړم به ادب اصلاح د نیت دویم ادب د قران کریم عظمت د قران کریم چې د خدای کې د کتاب د عظمت په لسیدا کې د ارث نه زیاتی د خدای د کتاب لویواله چې د ارث نه زیاتی د پلار نه د تر نه د ماما نه د اولاد نه د خدای نه د مور نه پوښه مطلب مې دا دی چې هیڅ یو شی تا ته رکاوټ جوړ نشي د قران کریم د بندیدو لپاره تا اراده کړ چې به دا دوره کوم کنه اوس په دې دوری دوران کې که ارس راشي ته وای نه مثلا یو سړی مړ شوی دی نو تی جو دی کوله خو نشي جنازه نه بجی را او ستا درس به لس بجې خلاصیږي نو ته په دې نه بجې کې سره زیات تا جنازه فرض عین دا فرض عین نه ده فرض علی کفایه ده چې اوسو کسان وکړه د ټول طرفه وشوه اوس چې کله بیا در خلاص شي نو بیا لاړ شي ته ایته وای ور دغه شه عذر ته پیش کا زمونږ درته بالکل په خاره وته وای ځکه هر مسلمان مسلمانې په دې پوهیږي چې قرآن نه مخ هیڅ شی نشته کا بیا خپه کیږي دغه خوښه تو ته وای ور داسې لرو زه جنازې راو نه رسېدې شم ځکه زمونږ درته شپږونه شروع کیږي تر لسو پورې نو یا هغه ما درته ټینډ کړ او ستا مړي ته پکې دوام کړې ستا کاکا ته یا پلار ته هغه دوی ته دوام یې کړه اوس تا ته حاضر شی ما نه به تن ولې خفه کېږي نو دی به وایي یل دې نادار نو ته په قرآن څه پوه شي دارنګ کله به د ماما د زوی واده نو چې ستا د زوی وادي که نه د قرآن نه به نه پاتې کېږي چې ستا وادي نو قرآن نه پاتې ما تعلق نه نادې پله زه ګوره تعریف ډېره نه کوم چې د هغه نه کونه روکه شي یا د نورو خلکو ورسره بیا حسد پیدا شي زه صرف ډېر یو ترغیب لکوم چې تاسو یو شی یو هلک یو زنانه بهادري کړي نو په کار ده چې د هغه باندې ووایي یو خو د هغه لږ ګړه خوشحاله شي او نور به هغه کلک شي او چې نور خلکو هغه شي د دې هلک پروس کالې په لسم تاریخ شلم لسم زمنګ لسر زم لسم ورو دورې شلم تاریخ 20 مې باندې د دوا دو عدل دم دورا کولا مور هم دلته وا پلار هم دلته وا ورو په دې دور دم درته وا خدای هم درته وا چې کوم کوم ودی دا هغه هم دلته کې وا دلته ولا ما نیکا متړ نو بیا ما خبر به دی لاړ نو الته د کور نه راوسه نو سار له بیا دې ډوډای ور دې بیا راغلو دیم راغلو پلار راغلو مور راغلو خدم راغلو ا چې کوم واده شو هغه هم دوری راغلو دا یو مثال مې ته پېښ کړه په ا خدم راغلو پوښ نو چې اوسره دور پورې د خدای د کتاب قرباني ورکړي نو تاسو اوسه اغله به خدای قران نه ورکړي نو چې اوسره په نس خبر د قران نه خوري خوکی ا بس هم قران د کیدا ما باندې خپل راغلی سودله ما قران نه ترې الحمدلله ما قران نه فریخې پوهې په کلی کې اول ورکه زده کول وخت یو ما پوهې نورم به نو دویم شي عظمت د قران کریم دی چې هیڅ یو کار هیڅ یو ضرورت چې تا د قران کریم او که بیا فرض کړي نه هر ضرورت وي تا ته لکه د بعد خلکو دا دغې یره وای کلا نړ باندې نقصان به شي نقصان دې نه کیدا نوټ کړم سره نقصان دې نه کیږي تا دا الله درزه پاره درزه را پاره نقصان ته غاړه کې خدا الله وتعال دې په لاسو نظر کې دا نه نوٹ کړي زه تخپل خپل واقعي بیانوم کله کړم زه خپل پړومبي کار چې دران 1985 کې ما شو قران سره درس وکړ په 85 کې ما شو قران سره درس وکړ نه 86 کې 85 کې 86 کې 86 کې ما په شو قران سره درس وکړ زه واپس لاړم هم په کویت کې کمو خلک چې په نوکرو باندې پرمول کوم کې نوکرای کړی ته پته لګی زمونږه کپنای به کال بعد موږ بونس راکو چې کال به پوره شو نو موږ 500 دینار کله 600 دینار کله 400 دینار دای خو خو چې تور به ډیره ګټلې موږ به ډیر راکړي 700 دینار پورې به راکړو زر به په موږ ورکړو خو موږ له به عموما د 500 600 پور راکو دي نن 600 دینار تقریبا 2 لک روپۍ دي سوره به نویجانا دوه نه به زیات دي پوښ دا به موږ له بونس راکو ما د چې ځان لاړم ما دوره وکړه وړوکی اختر مې تیر کړه اختر نه رسو لاړم نو بیا د روژې نه یو میاشت مخکې راتلل راتلل مې غوښته نهه میاشتې مې شوې هلته کې نو زما د راتلو نه مخکې زموږ د کپنۍ مالک او چې کوم مشران وو هغه یې دا یو دغه فاس کړو په خپل منځ کې چې هیڅوک به د وړوکي اختر مخکې په چوټای نه ځي لکه روژه را روان نه به روژې لري نه به اختر لري زه خبر شوم نو ما زه خو به ځم بعدا بالکل زم چرته کېږي ما یو درخواست ولیکم زمونږ دغه فورمین وو د مالک خوری وم یو لوی پهلوان وو ډېر بددماغه سړی وو هغه له ما غدغې وړو نو چونکې هغه ما زمونږ نه لګېرېده وو موږ ډېر وو موږ ورته بیا کره کره کار بندو په عربو کې کار نه شي بندولې او موږ به هغه ته موږ ځکه موږ خپل ټول ټبر وو یو خاندان وو موږ نو موږ ځکه وو یو ودي لېږي موږ موږ خو یېرېدو نه لېږلو نه نه دې نه ورېدل د ډرایور خو موږ خو کار مو ولا خډیر کو نو موږ ورته اړتال کله کله کو چې دا څو ناروا کار بوشو نو موږ ورته اړتال کو زما په خري بکسر کې دی زما رور دی حفیظ لارو چې بیا لړ بیا زما په خري خلکو کو نو ما نه لګېریده د دې نه چې راړتال راته ونه کی ما ته درخواست کړم ما ته یا جی مشکله ډیر مشکل دی ما ولې یو عجیب مشکل ما ولې ولې معلم موږ برما ته موږ معلمې وی جابر زموږ د کپنۍ مالک وو وی جابر ویلی چې هیڅوک باندې په چټای باندې ایسو بر پرې ما جابر ویلی بیا ما ته خو نه وای کنه وینا ما ته بدستخط وکړه وی بالکل هغه بدستخط ما ته وکړه جیب کې مې هغه درخواست واچو راغلم جابر ناز و خپلو ملګرو سره مالک د کاپتان سلام مې وکړه هغه ته مونږ معلم وی ما معلم مونږ چوټي پکاره یا جی خلیل مشکله ما څه مشکل دی معلم وی یار عبدالعزیز وای چې ایسو بنو پرېدی ما عبدالعزیز وای بیا ما ته خدای کنه وینا ما ته پریدی بیا عبدالخاص ما ته مخې ته راځم چې څو کا داریان داریان چې دا څه شو ما غو مال دغه راکړی اجازه ده نو سر ته دغه قانون خرابې ده خو ویل چې څو بون نه بنده ما مشر ده ما کشر دي نه افسر دي سړی حیران شي څو څو کما نو خیر ما ته وای چې یا جی دا خو ستا ډیر زیات نقصان تی کنه خساره واجد خساره ډیر نقصان دی کیږي ما ته مې نه نه کیږي خساره خساره ده وینا کنه ستا وی سور اوس ما ته مانه میاشي مې ګور درې میاشي به ته دا بونس ویلای کنه 500 دینار یا سور ما یو مې خرابېږي ما خراب نشي کنه وې ته څه لري ما زه مال ته قران وی قران دلته نشته جمعه دې بلا قران نه دی نو ما نه دلته نشته هغه خیر بیا ما ته چې ستاسو په داون خو خپکم بیا بیا وینم ما زما خپکیږي بیا ما ته خو مالک کړه چې زما په داون خپکی راي کړه له بس درې میاشه مخ کې راکا سړی سوچ کو وېدا خبرم نو پیسې رالم راکړي ما دې ته تیار شوم ده چې کله مې نه بیرو ته ما بل درخواست جیب کی خو چې بس د ریزان چې زما ما پېدې شي بس ختم نو ما دا الله راکړه دارنګ دلته د تلکانو زمونږ امیر صاحب اوس بیا ولا ما دور مور کړه تکړه لکو هغه دلته کې د هغه د ایم ای پرچه و چې د شیش پرچه و او هغه لاړ نشي پرچې لپاره هلته موجود ده تپوس بیا وکړي پرچې له تلی نه دی هغه په هغې کې بلا نمبر یې اخیستې وي دا به تاسو مانی چې دا پیریانو والا کړو کچا والا کړو وه بلا نمبر یې اخیستې وي نو زما مطلب دا دی چې په دنیایي کار باندې د قرآن نه ممنې کېږي او په کم کار چې د قرآن نه منې شو ګوره کار کې به دې خیر نه وي اکار به دې خرابېږي نو بعضې خلک به معمولو معمولو خبرو باندې قرآن نه منې کېږي البته که داسې وشي چې تا ته پته لګي چې په دې کې اگر چې نقصان پکې نشته خو ستا دا خیال چې کېدی شي ملاو شي نو خیر دی ما ته د وخت لکه بعض لکانو ما ته ویلي چې موږ د وخته ځو نو همدا خیر دی څه ضرورت دی بعضې کسان داسې چې ما ته ویل چې موږ به 9 بجې ځو ما دی خیر دی خو ما روستو تا ته کېنئ که نه دغه دې دا روانېږئ په دود دا خنخانه روستو کېدی نو غلي غونم پاسه داسه نه وځئ چې به نور اثر رانه شي لکه چې یو سړی پاسي زمون د مسلمانانو مثال خو د ګډو دی یو ګډه چې ټوپ کی کمې ته وګوري نور هم ټوپ کی نو ټول یو بل پار ډېرې شي نو چې یو پاتې نه وایي چې موږ هم پاتې دی نو چاپېره به ګوري چې دی سره لا نو زه ما ورته وروستو به کېنئ بیا خیر دی ځئ نو که دغه شانتې لاړ د مؤمنانو صفت چې الله کړی دی انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهب حتى استاذنوه ان الذين يستاذنونك اولئك يؤمنون بالله واليوم الاخر فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ده سوره حج ايات بركاتر ده يا بعض نمبر ايات ده غالبا كاتر ده اي كده وجه المؤمن ده كامل مؤمن صفات بدائي چې دی په یو د دین په یو کار باندې جمع پیغمبر سره یا د پیغمبر یو وارث سره امیر سره لم یې د بودی بزینا حتی استاذنوه تر دې پورې چې دی اجازه ته غواړي د امیر نه د استاد نه پوه شي لبال شانهم شان ضروري کار کوي نو ضروري کار خو د قرآن نه کوي خو د په خیال ضروري دی کنه نو الله وایي که چېرې خوښه دې ورکوله خو اجازه واستغفر لهم الله ده الله نور ما فی ورسی الله ده الله پوی نشه تره پوی نشه دیو معمولی کار چه ده قرآن مخ که اغیت اهم وی تو تا ما فیو که نو انشاء الله ده کسر ده بالله ما فیو که راضی ببیا او که ده کسر نغلی غنی فاسی ده بیا نشی راض ده یا بی تپو سلار بی تپو سلار یا چوتی برا کنه چی چوتی هم کوئی تاسو نو امیر شتیست تاسو امیر توای یا ما توای تیلیفون شتی چردن نشی راض ده خیر ده من وو چې الله ته معافيو کی تنه پوی نه پوشه خیر دی الله ته معافيو سبب راځي او کته دغه شانتی لاړې نو یا ساته قران نه نشرات له ګوره دا دویم تا قران سپکو ګڼه دا دنیا د کار نه ته لاندې وکړ وګڼه الان که در الله کتاب در ارث در فاتح ده ایس یو شه نیشته چه او در قرآن نمخ کشی در قرآن نمخ که در پیغمبر نتا پوز که در اغا تا سشه مخ که صحابه نتا پوز که تو کجر در که ایمان وین لکسو چو که در قرآن نمخ که کم یو کاری ایس یو کار نیشته در زن تا نوٹ کهی خواه در آداب در قرآن دویم عظمت در قرآن کریم ده چه در هر یو کیوی چه در خدای کتاب در هر یو شی نمخ کیوی هیڅ یو کار د ته رکاوټ جوړ نشي دا اوس نه اراده وکړي ا باقي ان شاء الله د الله کار ر مخ ته به ګورو درېم ادب د قرآني کریم په درسګاه کې دننه ادب درسګاه کې دننه ادب دی چې هر سړي ته خپل قرآن مجید وي یو سړی که په قرآن نه پوهېږي نو ځان ته مخې ته کېږي خیر دی قرآن مجید دې ځان ته کېږي او ښه ښکلی قرآن مجید دې واخلي لکه هر سړی وایي چې ما ښکلی موټر واخېستې هر سړی چې ما ښکلې جامې وې ښکلی مې بوټ وې او ښکلی مې موټر وې ښکلی مې کور وې دکه رنګ یې ښکلی قرآن مجید واخلئ د بل د بل مصیبت دا دی په دې ملک قرآن مجید هم ټول دلته هر یو شی تجارت دی دین تجارت دی قرآن مجید هم جوړول دا تجارت دی نو قرآن مجید هم په داسې څښاک هغه باندې ولیکي چې هغه ته واړې چې لوغ نه ګوتې لوندې شي نو هغه پاڼه ذره ذره لاړه شي نو بیا سړی وایي زه په دې ځای کې دوره قرآن مجیدونه چې خراب شوي دي نو دوی سره به څه کوو مونږ دوره خراب هغه جوړ کړي دوره خرابې پاڼې پکې لګولي چې دوی سره به څه کوي که سیند ته غورځې نو دا هم ښکاره خبره چې مخ د نالۍ وي نالۍ مخې ته راغلي ټول څښاک په قرآن مجیدونه راځي او سدول شته هر عثمان سدول وي خو زموږ ګړه سدول ته نه تیارېږي سره د هر څه چې حضرت عثمان سدول دي خو د بندړه نه کېږي او که ندې خلکو مخکې د استاد نه بر فتوا کې چې ګوره قرآن استادو دا کافر دی نو ښه قرآن مجید چې وي چې ښکلې پاڼې وي ښکلې ګتې وي او تو ته ښه ښکلی کار وښېدي نو دېرش کاله څلوېښت کاله سل کاله قرآن مجید بر ومټ وي نو چې خپل قرآن مجید دي و ځان سره وړې راړې بل چې قرآن د سره وي وړې راړې سینې سره یې لګولی وي دا ډبرې پرې مضبوطي ان شاء الله د ډیر مصیبتونو نه به خلاصې تعویذ خلک دی لاس اچي کنه چي تعویذ کې څه سره دي چې تعویذ باره کې اختلافات ډیر دي ناجایز نه دی خو لکه د بعض وجو نه کله کله ناجایز شي چې غلط تعویذونه خلک لیکي پوه شي یا غلطو مقصدونو له استعمالوي نه لپاره ناجایز دی از تعویذ جایز دی پوه شي نو هغه تعویذ کو یو کرښې لیکلې د قرآن نه کنه د هغې اثر وي که نه اثر وی که نه چې قرآن تا سینې سره لګولی سوره سره وي ربل بې سوره مضبوطي انشاءالله د قرآن کریم ډېر لوی د خپل قرآن مجید ځان سره وړي زنانه ډېرې ښې دي دي ځان سره سینو سره لګولی قرآن مجید نو قرآن ته سینه یو بهترین ځای د انسان دی نو چې قرآن لرې په سینه باندې ځای ورکړ سینې سره لګول یقینا خبره ستا سینې کې به الله کې نه وي او قرآن داشان ځوانډو نیسي لکه دغه په شان لاس کې داشان نیسلی ځوانډ نو بیا دبي دی یو قسم یې نو ته به څه په قرآن پوه شې ایا دلته یې کېږي چېرته خو یو نه ځان سره یې اوړه راړه هېڅ تکلیف پکې نشته اړه بلې پرې خوشحاله یي چې دلته یې راړې پکې لیکلم کې اول ته وړې په کور کې وایم پکې نو څومره ثواب به یې پکې یو په هر چا سره خپل قرآن مجید وي که پوهېږي که نه پوهېږي دویم چې څوک لیکل کولی شي ای طرفه کار چې خپله کافي لوی رجسټر یې وسه دا زه چې کوم خبره کوم چې دا لیکې دی ځکه کله کله دا خبرې بیا موږ نه کوو دا مخه له نه راځي ټول درد به خلاص شي دا خبره بیا نه اوري کله کله موږ د شو قرآن نه خبره واورېده موږ په موږ به یې اصولو کې وایي مخکې به یې راته ووایي بیا به موږ هغه مخکې نه اورېده بس لاړه دا خو یو ټایم یو چانس یې راغلی نو هره خبره لیکي کله کله داسې وشي چې ما لکه لس ما دلته کې دا درشتمه دوره ده چې ما تر چا ټول دورې کړې چا لیکلې دي هغې ته خو هغه لیک دي که نه ما نه پوهېږي چې ما څه ویلي شل کاله مخکې لس کاله مخکې مې څه ویلي وو پنځلس کاله مخکې مې څه ویلي ما نه هېر دي که مخې ته ناسته به راشي جدا خبره ما ته یادېږي نو د یاد مخې ته ځکه موږ کله د یو یاد مخې ته تفصیل وکړو کله د بل یاد مخې ته تفصیل وکړو کله په یو مثل لاړ شو کله دا د خدای کار دی مخې ته زموږ اختیار نه ده دا د خدای کار دی چې تا د قرآن مخې ته پروت وي او څه د خلکو لیازم کوي قرآن د خلکو لیازم کوي چې خلق تاسو علمي طالب الله د سیوا علم درکې په دیوان نو کله کله د موږ د خلینا چوکې بیان دا ماشومه لکه بیانې دغه خلینا به داسې خبرو دي چې ما بني به دي نه به ما اورې دي نو دا خبر ځکه لیکي چې دې بیا پته نه لګي چې بیا دا کله ستا اورې نصیب کې رښتیا او کنيشته اره خبرې لګه کوړه خبره که غټه ده و ولا تظلم ان تكذبوا صغيرا وكبيرا الى جلي وړه خبره غټه ارث لیکه بس اخو دغه بارکه ده د قرض بارکه خدای د قران مبارکه وړکه تاسو ښه دي غټ خبره کاری ارث لیکه دغه بده خیری نیو دا آداب د قران نه دای شي تاسو خپل قران مجید وي او تاسو خپل کافی رجستر وي چای کی لیکل کې بل دا آداب نه چې د وخت خبره ده کوشش دا کوي شپږ بجې د تیم ده نو زه خو نن ناوخته ځکه راغلم چې خلک ما لرې لرې راځي نو پرېږدې چې ما خلک راورسي زنانه وي لارو کې رش مشته نو زه تقریبا یو ګینټه لیټ راغلم د کوره ګینټه یا نیمه ګینټه نیمه ګینټه تقریبا لیټ راغلم تاسو په کار نه چې نن تاسو کتی چې استاد یو نن شپږ نیمه راغلم نو سبا په کوم باندې راځو نه تاسو به کوم دکه شپږو نه مخکې راځئ ګورئ دا قرآن کریم یو محبوب کتاب دی که نه دی دی که نه نو چې فرض که ستا محبوب وي او تا ته وایي چې زه به شپږ بجې فلانکي پارک ته راغلی یم تا ته شپږ بجې به فلانکي پارک ته راغلی یم ستا محبوب دی ته به څو بجې دی پارک ته دوستي هم کړې که نه ملګرتیا هم کړې که نه به بعضې ملګري سړي ته ډېر محبوب وي که نه نو هغه محبوب ملګر تا ته وایي چې زه به شپږ بجې راځم پارک ته فلانکي پارک ته ته به څو بجې دی او بجې که شپږنیمې که ته شپږنیمې لاړې نو هغه محبوب چې ستا کړ دی ابا تا نه خوشحاله شي که خفه به شي خفه به شي که نه ابا چې مړه ته خو داسې ارګجې چې دا نیمه ګنټه دې چا له ورکړې و خدای خبر ته خو شپږو له راونه راتې نو پړک به سره بوس پیدا شي که جنګ سره ونه کړې اول خو کېدی شي جنګ سره چې درک شه ته زما د ملګرتیا قابل نه یې درک شه که نه خو که دا هغه ونه کړي نو ملګرتیا د دغه پړکې به تبوس پیدا شي دغه مثال دا قرآن ګورې عام کتاب نه دی ښه دا ځان سره نوټ کوئ قرآن کریم عام کتاب نه دی دا د الله کلام دی څنګه چې الله ژوندی دی دا کلام هم ژوندی دی ګورې دا کلام دوستی کوي ګورې ښه دا ځان سره نوټ کوئ قرآن کریم دوستی کوي او قرآن کریم دشمنی کوي دې د دوستانو سره دوستی کوي دې چې چا دوست اگر داس چت اور تھے ان اللہ رب بیا در کتاب اقوام و یذو بیا اخر اچ سو کی دشمن چا گور خطر اخلا تھے ابو جہل و ادباری وغیرہ چدی کتاب دوست فن بیا تو ماشو کے خود دوستے شرط میں پورا کے کرن دو وقت برا دے زد پار سو بجے زما تو بن پورے تھا سو زما مثال ہو ڈریور دے لا اور تو بس روان دے او دکتے او بس دے بل نشتے بل بس نشته ما خام ده او کتلا نشون ساس با دیر ضروری کار ده او تا تا پرده چه بس دی پشپک بجه بانه یو منت اوم ده ایساری گی ما خام شپک بجه روان دی تا بسو بجه دی بس را شپک بجه پینزه پینزو نمخه زکر چه تیکت که دهش خالق دیر تارو تیکت پیلاو دیشی پینزو پینزو نمخ که بمده ابیا که دهش تیکت میلاو درش دوش زای نمیلائی گی لکه مونږ چې اج د دویا کویت ته ځو څو ګینټې مخکې ایرپورټ ته ځو درې ګینټې مخکې ځو که نه ځو یاره چېرم په چانس کې راځو پکې وځي یاره په لاره کې چېرته پوه جان یې پولیس والی ایسار نه کړي پاتې نه شو دکه مې یاره په لار رش دی نو په لار رش هم ته پته ده لکه چې ایرپورټ ته رش دی چېرته پاتې شوې د وخت ته وځئ که نه زنانه دا اوس به زه بیا وم نو بیا دن ملګری خفه کیږي یو ته زنانو صفات زنانو صفات ادي ده صفات کافری هغه 15 بجې راځي لته منګه هغه پاتې یو سره اي 15 بجې راغلي زنانا د دې وجه هغه کار یو پلس نم بیا سیوار په سړو باندې یو پلس نم سیوا دا یقین کوي ګوره کچر ټول زنان راشي تاسو خو موږ وچی تاسو باندې حضور کوي کوم استادان چې راځي با ایله دا راشي اغه ای ته ګورای مړه دی ټوله اغه له سیستم برابر کې د میرانو د مشرانو اغه له سیستم دلته کې موبایل به پرتی دنه او خو خیر او خو نت دی اکثر خو موبایل تقریبا 45 موبایل پرتی ایو یو موبایل ته چې کوم دی ار د سلسل او یو نیم یو نیم سل 200 خندې ناسی تر کراچۍ تر لاهور تر سوات تر بونیره تر دیره تر سوابه دا لاکی را گیر شا پر بعد خندی چی خواندان نرا پیدی اگا جدا دی او بعد دا تی چایی که طول راشی من سا دور دا چر تره زمان دا کور و مرده دری چا تره اگا طول دکی دلی دا دو چا تدی دا دوار چا تا دکی دا چا تو ما برانه درم چا توم دکی دور زنانه دی آداشن دا نور کور دا اترخوا که دام دکی نو زنانه کار تیز دی مطلب دا د وخت راځي الکان چې کوم دی اکثر په ټیم نه راځي نو چې سره دا چې نو شنو بیا د قران نه کټ شي ولې ادب نه کړي بیا ادب محروم ګرد ال فرض رب ادب یې کړی نه محبوب له وخت راغلی دی نو محبوب یې ټوکرا ګوزا ګرځا یره ما ته نه ځای ته وسل چې تا د قران کریم محبت نه کړي تا د قران بیزتی کړي ته په ټیم نه راغلی شپږ بجو نه مخکې راځي که ته قران ذکر غواړي او چې راشي دلته هر سړي به خپل قرآن مجید وي بل سره به نه ګوري خپله کافي خپل قرآن مجید خپل چې بل ته ګور راشانه او بل زه چې کومه خبره کوم زه چې کومه خبره کوم او به لیکي نبی علیه الصلاة والسلام ته یو سړی وایي یو صحابي چې رسول الله ما ته نه زده کی نبی علیه الصلاة والسلام ورته استعین بیمینکا د ښي لاس نه دې امداد واخله کنه یعنی خیل از اعتماد لیکل کوا کنن لیکل کوا نو دیو جنا لیکل وکوی بل دل تا چنا تے نو ڈاڈا بنو آئے بودا تھنی تے اختیار شتے خیر رہ ڈاڈا ہوئی بودا ام کا نو آئی نو لاخرہ چلو خدای کتاب تا نیخ کینی نو انشاءاللہ اللہ والا دیر اجر او خپل علم دا اللہ کتاب ورگی ما تا ورگی ڈاڈا ہوئی ما زمان او دی مشران سو اما کسو گیا و کس دوی ایبا لور خطول واری زمان دی بچون هم کشران دیتول اکثر نو چه در در نو اما تا سوالی وای دا دو دری گینتی دا اللہ کتاب تا ناس تا نیغ پا دی سر سر نستر کی گی اگور بلا قدا کم چه سر کی گی کنا دی دا دو آداب نی پورا کری دی سر کی دی چه کل دا قرآن آداب که تو شل شل گھنٹے چکین شل گھنٹے ہم بنس تڑکے گئے دی قرآن کی دا کمال لے چیتا ہوگے اور دیتا کینا سی سید نیت نا پا سید نیت نا اوگا لوگا بری ختم شی کتتنگے تنہ بری ختم شی کتستڑے سڑی تو بری ختم شی کتا بزدلی بزدلی بری ختم شی دا خدا تی کتاب دے دا اگر طول کمزور خون سرن لرکی خوش شرط پا کی آداب دی تو لکل کوئی پا قرآن کریم کی خبر قرآن کریم کی طولی معنی ملی کئی دکا اس خوبتات ہوئی چی طولی کو خورو تو بیا پی خفه ہے او لیکنو پا کلم بانی مکو پا پینسل بانی کوئی کی دیشی او معنی تا غلط شوی یا خدا مکر دنگ دخلیان چر تب خیال لنی غلط تلی نو چی بل رلی بیا ورائی بیا کٹکوی را کٹکوی نو قرآن مجید که چی کٹ کٹکوی دا خانا نو چې په پنسل لکه غره به ها په هغه دغه پر ربړ باندې به لګ روانه کوي ابل معنا به ولیکه چې په پنسل هم لیکلي نو قران مجید به بدرنګ نشي په پنسل باندې لیکل کوي قران مجید کوي او کومه چې کافی ده پای کې په پن باندې په بالپن باندې لیکل کوي او ارث دي کوي دا مو جدال معمولی خبره ده او دا غټه خبره ارث دي کا ته په نه پويږي دی وخت زه به پويږم زه چې کومه خبره کوم ته خوشي دا کوم چې کې سیوا خبره نشي اگر ټول د مقصد وی الله پر رضا شي استاد فائدې وی نو درې ادب د قران کریم به درګه کې دن ادب دې چې ډډي بنوي یو خو به د وخت را دی دویم ډډي بنوي او بل څه ته خپل قران مجید خپل کافیانه به ایک ولي کل کوي هغه کې وتا ته لیکل کوي وزیر آئی کے بتا تو نکلم کوئی سالورم ادب سالورم ادب دو قرآن کریم چی در خلاشی چی در خلاشی نو چیزی پلا ربانی چې راځي نو هم په ادب باندې راځي، ځکه تاسو عام خلک نه ګورئ، تاسو د الله مهربانۍ د الله دوستان یې، نو ستاسو یو لوی درجه د الله دربار کې دا نه وي لکه لوفران پېژن تاسو چاپېره ګوري پردو ښځو یا پردو موټر ته کور ته لکه لیونو پېژن کله دې پره ګوري کله دې پره او ګپونه لګوي خنداګانې وي دا به نه ګورئ، تاسو عام خلک نه چې خلک ستاسو راتلو نه متاثره شي، چې خلک وګوري چې دا سورخه خلک دی نو چې سبا تاسو را روان شي او نه چې د پلار راځي ته لوپرای کې او رنګپې لګې او شپې لګې او خنداګانې کې نو خلک به بې ټوپای را روان ټوپای دنیا چولي او داسې انګپونه لګې نو خلک به سوي، خلک وایي دا قرآن وایي لوکه وایي دا سلف کار دی دیلو موږ بچي نه لیږو نه دی دا خو بې ادبه خلک دی نو څنګه به تاسو راشي خلک یو خو د لارې ادب د راتلو هم چې راځئ ذکر اسکار کوئ، یو لوی کار را روان وي، الله ربان احسان کړی قرآن را روان کړی نو ذکر اسکار کوئ، او بیا چې ځئ سمالی بیا به په دقه طریقه باندې د لارې یو طرف ته به دی دانه چې په لار باندې ټول جمعکو روان شي خلکو د لارې باندې کوي، حدیث کې راځي چې لاره کولاو که جمعه د تنګ شي خیر دی، د لارې دور آداب دي چې په لار باندې بل ته تکلیف ونه راځي، د ایمان د نخو نه دا یو شاخ ګرځولی دی، نبی اسلام فرمایي د ایمان او یا شاخونه دي صدفاتا افضلها د ټول نو چت څنګه چې غد لا اله الا الله او واد نوها د ټول نو لاندې چې اماته تو طریق اماته تل اذان طریق د لار نظر ریشل لرکول ګټه ده دک دې سبل څه ګند دې چال رکی نو ازریشه ته خپل زریشه جوړ شه پلار ګولاړې لار دې څنګه کړی ده زنانه او تا نارینه او تا چې په تلوارې ته په لار کې روانه پیله پیله شپږ لکه د ګډو روانه نه په لړ کې دی یو چې دور خلک تکلیف جوړي چې خلک وګوري چې دا سورخ خلک دی د قران په سورخ ته بیلی راوسته نو چې نور تا نه متاثر شي کنه نو ستاد او جراجي ستا په کې اجر دی خچ کور ته ورته نو کم سبق چې ویل دی اکه سبق وا اکه سبق بت کور کې خې کپلار مور دی وغیته وخه کرونو خویند دی وغیته وخه که خدای دی و بچی دی وغیته وخه که دوستان دی وغیته وخه که په محکمه کې در کې افسر وي اته وخه که په سکول کې استاد وي نو شاګردان ته دی وخه ملګر استادان ته دی وخه چا ته وخه ذکر دا قرآن کریم چې تا ذکر دا پتا بوج شو دا پتا باندې پاتې کې خو دي شو د دې د دې په بوج د کوم طریقه دا ده چې بل ته بیان کړي الله پاک نبی رسول ته ان تنلقي عليك قولا ثقيلا من غرضه په تا باندې لوی بوج قران یقینا چې دا لوی نعمت ده خدا لوی بوج هم ده چې بل ته رسول نبی لازمی دي نبی اسلام فرمایلی وو چې بلغوا عني ولو آیا اور ته زمانہ اگر چې ویاتی چ آیات دکې دا برتورته په دې کې سورې کبتو دا دوی چې بل یو اندیل قران معنی قران ورته دي کې ودا شو ورا نه چې قران خود الحمد تر ورنا ته پر دې ته ویل کیږي ودا بل رسوم چې دا پروز دکما لکه تل چې مولای سي دي فتوا کړه چې ول به دې شپاړو ظلم وې نو بیا چې شپاړو ظلم وې بیا پر ټول قران دکې نو بیا بل ته ودا دیرو دا عمرتا تا ته ویل شي چې تاسو عمرې ظالمه قران پتا فرض ده زکول او قران پتا فرض بیانول چې زده کې بیانې به تا د الحمدلله معنا زده کړه دا پتا فرض چې بته وای کم از کم نور ته نه رته نو کور ول ته خورته لکه څنګه چې الله قران کې نبی اسلام ته وای وانذر عشیرتک الاقربین او یو خپل نږدې خپلوان کور والا بچی بدی رونه بدی مور پلار بدی ترو تر بران بدی خپل خپلوان بدی وانذر عشيرتك الاقربين او يروق او يروق په نږدې خپلوان نبی اسلام وای بلغوا عني ولو آیا ورته ای زمانہ اگر چې وایتي کچر نبی اسلام دغه شرط کړی وي چې ورغه چې ټول قران کریم ما ترا نازل شي نو بیا به زه بیانوم نو دا به شو نشه کېدی ځکه نبی اسلام وای د دنیا نه تللی وي درش کال قران نازل شو یو سورہ دی بعد چې کله قرآن کامل شو نو یو سوره دی بعد بیا نبی اسلام تقریبا ولله ستلس دی بعد بیا نبی اسلام دنیا تللی نو په ولله ستلس ورځ کې نبی اسلام چاته خو قرآن اتلس ورځ کې سوره فاتحه هم نه فعل خوله کیږي چاته صحیح طریقې سره چخې نو نبی اسلام چې سوره براته اقرا ډومبه ټکو تر راغله اقرا اولولا اقرا اولولا دا الله کتاب بلته اولولا ما غلی وی نه یو ناتیوس برګ وی دی کو قران نشته نو ما څو له اقرا تبلیغی نسا ابلا اقرا افضل عمل رب ما توخه اقرا افضل عمل پګشته اقرا څه ته وی قرات څه ته وی ځه قرات وای د الله کتاب بیان ولتا دا الله باندې پیغمبر کب کتاب وتراغلو د کو کنا سول ولا سول ولا ابل زک وتوی نه یا ایها الرسول او پیغمبر او دما ما بو پیغمبر بلغ ما انزل اليك بربك تبلیغ کدا کتاب چرا لګل شیر تا تا نو اقرا دا الله کتاب ذکرن ته پیغمبر وارسه ته پیغمبر امتی نو ذکر پتا فرض دی نبی اسلام فرمایلو خیرکم من تعلم القران وعلم خیر والے پتا اس کے پٹولوں کے زیاد فائدے والے پتا اس کے آگ سوکھ دے کہ قرآن کریم دکئی اول تے خی ٹولوں کے زیاد خیر والا پتا دو مسلمانوں کے مالدار نہیں دی ویلی بادشاہ نہیں دی ویلی وزیر نہیں دی ویلے بلکہ من آگ سوکھ دے تعلم القرآن چ قرآن اس دکئی اول تے خی لوئے خیر والا تو چدل تد اس دک نو ته متعلم او چان ته دیو کو نو ته معلم شي د دې حدیث د دواړو جزو مصداق ګرځي ته د ډور ډیر زیات خیر والو ګرځي دي بلغ عني ولا وایا اور ته زمان اگر چې وایا تي دارنګ نبی اسلام چې کرا هغه خطبه الوداع کوله په ای کې چې کله بیان وکړه نو اخر کې وایي فل بلغ الشاهد الغائب کوم چې دې موجود دی ما څنګه نو دبان لازم دی چې هغه کوم ندی موجود چي ته ورته لکه تاسو دلته راغلي موږ تاسو وختي وي چې موږ دور ځای نشته د سړو دور نشته د خدو نشته نو چې کوم خدای راوستي ځکه لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله دور بوج په سړی چې سور د سړی طاقت دي چې موږ سره ځای نشته نو موږ دور راوړي چې سور په دې ځای کې ځای دی شي نو ټول خدای دا کې د محله په کوم ځای کې پدې کې نو کم چې راغلی خدای دا څه کړی چې مختلف علاقونه راوستې کنه نو چې کم دلته ځکه وي دا خایه بلتا فتاو دا لازم دی نبی اسلام در باندې لازم کړی دی خدای در باندې لازم کړی دی نبی اسلام وايي فل یبلغ الشاهد الغائب کم چې موجود دی لګ مخکره مخکې شي لګ لګ خاص مخکې لګ مخکره شي چې کوم موجود دي نو اغله په کاری چې نور ته ورته او ختاله ورته کوم چې د خپلوان دي دانه چې توای او ما ته استاد دي از امریکې ته روانې غوا نه امریکې روسو کا انګلند روسو کا روس روسو کا نو ښه روسو کا لا روسو په خاور نه ته په خاور کې خپل کور ته ورسو نو چې کور ته ورته استاد کور به نور کور ته ورسي نور ده نو دا هم استاد هلکه خوريږي خوريږي نو ټول پاکستان ته پاکستان به وځي نور ملکون ته وځي نو د خدای د کتاب د آداب نه سرور ادب داره چې تاسو د خدای ته ورته او پرې مینځ کې د ادب داره چې د خپل مشر او د کشر ادب وکوي کوم چې مشر دی او کشر د لاس ګور لکه د خپل زوی او د خپل ورور ضرور نه زوی نه غلطی کی کنه کیږي نو دا چې غلطی تی شي ته د بغوس ته ته بیا بيزه تکه او تو سره دښمنی کې نه خیر ده ستاد قران ملګر د قران نو چت رولې نشته ګوره ها دا نور ضرورت کوي دا ارث و پات شي خپل رونه با سره دښمنو کې خپل رامن باندې فرید ګوره خود قران ملګر بیا چې دا درس نه مخ کړه نو که کشر نه فرق غلطی شي وي ځکه راجو که خیر و بچی تا نه غلطی شي هیڅ خبر نه اغه به سور نه دیم شي په خپل غلطه یمانه او که دوه تر بوغس ساتي د اخر به دغه پړ کې تر بوغس به راځي جماعت به تاس نشي دا رنګ کشر لو په کار دي که مشر نه باز وخت یو ځکه مشر بوډا شوی یو سړی چې 50 کال نور د ما بیا کمزور شي نو کچر د مشر نه وغتی وشي نو کچر نه پړل نه شي دا دی وګړي دا ما پلارو نو پلار ته خبر نه کوي مشر ورو ته خبر نه کوي نو دې ته به خیال کوي چې د خپل مشر د کشر خزانه نه دی او کناری نه دی بل چې کوم امیران مقرر شوی دي زنانه وتا هغه امیران هغه ستاسو د خیر د پاره دي نو که هغه ورته وایي چې دې ده نه پات هلته کې دوه خجي کوئی چې دې ده کې نه وایي خجي که ته چې نه پاتې وایي خجي او کنه ته چې دا خو زما نه خو ډېر لوی علم زما خو بلا لوی الحق القنا ما تر خو دوه درجې نه کوي دي حدیث دي یا دا پس پیږي انو در بیا سړي په قران نشي پوي دي د خپل مشر ادب وکوي د کشر ادب مشر رب وکاره چې امیران دي کشران سره شفقت کوي نبی حدیث کوي نبی اسلام وای لیت منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا او كما قال عليه الصلاه والسلام زمان نه دي زب شفارت نو کوم زمان متي نه دي چې هغه په کشران برهم نه کوي او په مشران باندې مشران چې کوم دي ادب نه کوي نو دا به کوم د ادب را دي کمش او کشر ما نه ود خبره ختم شو ساتو رشتي بداتي لکه د پلارانو او بچو لکه د مشران رونو د کشران رونو دا رنګ د میندو او د لونو ا د مشران او فیدو د کشران او فیدو چې څنګه په خپل کور کې ساتو ادب دی د کرنګ زنانه به ادب کوي الکان به ادب کوي نو کدا به دې ادب عملو کوي نو ان شاء الله چې د قران کریم محروم ونه شي قران به زده کوي او کنه به دې مونږه چې د قران دی دا الله رضا له نه را دی نه ناس چې مونږ ته خلک وي عالم یاد بل په راغله ما بیا نشي زده کړي یا د قران تعظیم دی نو کومه معمولی خبره د قران کریم درته پات شي بیا هم نشو یا دلته راغلی لیکل نه کوي هغه دی فاګوري هغه دی فاګور څه به قران زده کوي ایا دې زده کړه دلته کور ته نو اونو خو چاته نو بیا هم قران نشي زده کولی دا او آداب ما مختصر بیان کړم دویم شی مونږ د قران زده کول لپاره بیانو اصول د قران کریم اصول د قران کریم او دا مونږه اختصار کړی شو قران رحمت الله کتاب العرفان العرفان بهترین کتاب دی نو هغه کې هغه ډیر زیات بابونه یې خري مونږ ته یو څو بیانو تاسو کم چې آسان تاسو آسان شي بیا باقی چې تاسو زده کړئ ان شاء الله نو هغه کتاب په عربی کې دی که عربی نه ویلې ما به پوهیږي بیا مونږ دغه اصول اگر چې قرآن ول دا عنوانات نه دي ورکړي خو چونګه مونږ د الکانو د اسانتیاو لپاره دا عنوانات ورکوم چې تاسو سوارس عنواناتو باندې مونږ بیانو دا اصول د شو قرآن لکه اول د عنوانات نه مونږ ذکر کوو اسماء د قرآن کریم د قرآن کریم نمونه د هغې وجه دویم عنوان مونږ ذکر کوو تعریف د قرآن چې دا چا کتاب دی د دې څه شان دی دریم عنوان مونږ ذکر کوو حکمت د نزول د قرآن چې قرآن څه دپاره الله را لېږلی دی دا پیژندل او څلورم عنوان مخاطبین د قرآن کریم چې د قرآن کریم مخاطب خلق څوک څوک دي قرآن چا ته خطاب کوي چا ته خبره کوي او شپږم پنځم بیان د مقاصد د قرآن کریم چې قرآن کریم کې څو مقاصد دي او په دې کې مقاصد اصلي کم دي اصول مهمه او اصول ممده کم دي داغه بیان او شپږم عنوان طریقې د اثبات د مقاصدو چې دا مقاصد کومه عالیه دي اصول چې کوم دي دا په کومو طریقو باندې ثابتوي قرآن کریم اوم عنوان بیان د دریو ډلو پس د بیان نه کله چې بیان وشي دا اصول بیان شي نو خلک به درې قسمه کیږي یو به منونکي یو به نه منونکي یو به مذبذبي دا دپاره تسلی وي او اتم عنوان اصطلاحات د قرآن کریم د قرآن زده کول لپاره مونږ سلک اصطلاحات د شل قرآن نه ذکر کوو زجر شو تا تخویب شو بشارت شو تسلی شو دلائل شو وغیرہ بیان د اصطلاحات د رموز مونږ ته رموز اشارات چې سره په دې فرق باندې پوهیږي. نهم عنوان معرفت د نسخې چې نسخه څه ته وایي. ناسخه منسوخ پیژندل دغه سره ناسخه منسوخ نه پیژني او په قران نشي پوهېدی. معرفت د ناسخه د منسوخ. اولسم عنوان شان نزول. شان نزول چې شان نزول څه ته وایي. او یو لسم عنوان سوشو لسو یو لسم عنوان معرفت د محکم آیاتونه د متشابه آیاتونه. محکم آیاتونه ستوې او متشابه ستوې. او دو لسم عنوان معرفت د وجوه و نظاره. وجوه و نظاره چې دا لفظ په قران کې څو ځای راغلی. ادي دا څه مانا ده؟ د دې مانا دې دا ولې بدل شو؟ د دې باندې ان شاء الله. او دیارلسم عنوان بیان د پنځو خبرو په ابتدا د هرې صورت کې. د هر صورت په ابتدا کې موږ پنځه خبرې کوو. لکه صورت مکی ده که مدنی ده نزولان څوم ده تردیمان څوم ده یو خبره. دویم رب د صورت مخکې سره. او دریم امتیازات د صورت. صدورم مقصد دو صورت. او پینزم تقسیم دو صورت. بعضو که پینزم وی اکو بعدی کنی خب پیجندل داری پینزو خبرو یا در صدور خبرو در هر صورت پی ابتدا که. او سوارتم عنوان الاربعیات. الاربعیات اگه صدور صدور خبری داره دی اصول و خلاصه دا بیا. الاربعیات پیجندل داری اوس په دې دوه سو شو سوار شو. اسمار قرآن یو، تعریف د قرآن دوه، حکمت د نزول د قرآن درې، مخاطبین د قرآن څلور، او بیان د مقاصد د قرآن کریم پنځه، طریقې د اثبات د مقاصد شپږ، اووم درې بیان د درېو ډلو فرض د بیان نه، اتم بیان د اصطلاحاتو د قرآن کریم زمونږ د درس، او نهم معرفت د نسخې، او لسم بیان د شان نزول، او یولسم معرفت د محکم د متشابه، او دولسم معرفت د الوجوه و نظائر، او دیارسم پیجندل د پنځو خبرو. پیجندل د پنځو خبرو د هر یو صورت په ابتدا کې. او څوارلسم بیان د اربعیات. اوس په دې یو یو باندې موږ تفصیل کوو. زده شو د څوارلسم دا زده کوي. رومبے منگ ذکر کرو اسماء دا قرآن کریم. اسماء ویلے کی اسماء دا اسم جمع دا. اسم ویلے کی گی نوم تا دا یو سڑے چیو کتاب وی نو پکار دار چی اول پا نیو بوری دا کتاب نوم سدے. دکا ہر یو مصنف یا مؤلف چیو کتاب لکی یو کتاب لے لک و لکی نو اغیر دا چیو نوم کی دی چی پاگا نوم که دا اغا کتاب اغا مقصد تا اشاره می چه اغا نوم که لکه مثلا بعد کتابانی احکام القرآن نو تو پده بانه پوشه پده بانه پوشه پده که احکام دی بعد اولی نومی خیلی مجاز القرآن پده پوشه پده که مجاز دی دیر پویا کل حقیقت مجاز پوشه بعدو که داشت نمونه ورور کری نو ده هر یو نوم که بیا ده کتاب ده مضمون تا اشاره کهی چه ده کسی دی ده قرآن کریم بیر نمونه دی. امام سیوطی رحمت الله علیه و سلویخ ذکر کردی پا قبل کتاب الاتقان که الاتقان اتقان الابتی قاب الاتقان ای که ذکر کهی چه و سلویخ نمونه دی. شیل قرآن رحمت الله علیه دا آغا غوث علوی خون ذکر که پر اقبل کتاب الارفان که او تقریبا دول سی آت دیار سو تر نور ذکر که یعنی تقریبا طول سو اون سٹ یا سٹ اغا ذکر که دا زیاد نمونه ولی دی زیاد نمونه دلیل وی دا دی خبره که ریشی که زیاد فواید دی او زیاد چکم صفات دی پکه لکه په څنګه یو سړی دی هغه ته خلک قاری وایي، هغه خلک حافظ وایي، هغه خلک مفتی وایي، هغه خلک حکیم صاحب وایي، هغه ته ډاکټر صاحب وایي. نو دا ټول صفتونه په ذکر جمع دي، جامع الکمالات دی. د دې وجه نه زیات نمونه دي د قرآن کریم دا زیات نمونه ولې دي؟ ځکه دې کې ډېر زیات کمالونه دي. جامع الکمالات کتاب دی. لکه مثلا د قرآن کریم یو نوم دی الکتاب، الکتاب لکه سورت بقره نومنه دویم سورت دی، ذالک الکتاب دا کتاب دی. کتاب ورته ولې وایي؟ کتاب په ډېرو معنو باندې راځي. کتاب په معنا د لیکوم راځي، کتاب په معنا د مکتوبم راځي. پوه شئ، انی اولقی الیه کتاب کریم لکه سور نمل کې راځي. هغه بلقیس وایي چې ما ته یو خط راوغورځول شه، نو چونکې دا د الله طرف نه یو خط وګڼه، مخلوق ته خط رالیږلی دی. لکه تا د پلار خط راولیږي، ابا یې کې تا ته لیکلي چې دا کار وکړه، دا مه کوه. نو دا څنګه خدای پاک خپل بندیان ته یو خط رالیږلی دی، په دې کې لیکلي چې دا وکړئ، دا مه کوئ. نو چې پلار تا ته وایي چې دا وکړه، ایک وستا خیر که نقصان به وي؟ پلار غرته خبره کوي چاته؟ او چې وایي دا مه کوه، نیکه به دې خیر که نقصان به وي؟ خیر به وي که نه؟ په دې خو پوهه که نه، د پلار لوی خیرخواه خو نشته که نه. په انسانانو کې د الله او د پیغمبر نه رسو پلار لوی خیرخواه د انسان لپاره. نو چې هر کله د پلار په حکم کې چوی دا وکړه، هغه خیر دی. ا چوی دا وکړه، بل خیر، هغه بل خیر نه. نو دا څنګه دا خط د الله دی؟ په دې کې تا ته ویلی چې دا وکړه دا وکړه. نو هغه د کولو په کارونو کې د خیر دی، او هغه چې کوم نه منې کړی دا هغه په د کولو کې د خیر دی. نو چې ته د خدای کتاب اونو لولې، که زوی د پلار خط اونو لولې، نو پلار به ته خوشحاله شي که خفه بشي. وایه که نه، لږ تیز وایه، خفه بشي که نه. نو ستاسو خیال دی چې د خدای دا خط ته اونو لولې، ځان به پوه نه کې، نو تا نه به الله خوشحاله شي. نو چې د الله نه خوشحاله نشي، خفه شي، نو ته به عزتمند شې؟ چره نشي کېدی؟ دا خو بالکل رڼه لري کا چې ته به عزتمند شې. نه شي عزتمند کېدی. تا د خدای کتاب سپک وګڼه، نو چې د خدای خط ته سپک، نو خدای ته لږ سپک وکتل، نو ته به څنګه عزتمند شې؟ عزتمند کور خو د الله لاس کې. تو زمان ته شه او ته ظلمان ته شه. من کان یرید العزه فالا العزه جميعا. څوک چې عزت غواړي، عزت الله څخه دی. عزت ورکه الله، ذلت ورکه الله. دا د قرآن آیتونه دي. نو چې ته د خدای خط ته سپک وګورې، نو تا خدای ته سپک وکتل، تا له چې پلار خط راولېږي او تا هغه ونه ګورې، پلار دې راشي تا ته وایي چې را ما تا ته یو خط رالېږلو او سره مې یو 2 لکه روپۍ هم رالېږلې، ته وایي آ میلاو شي. تا ته وایي ا پیسې څه کړې؟ ته به چې خو ما لګولې دي. نه به ته وایي چې خط دې کتلی وایي ما خو ته خط کې لیکلو چې په کوټه باندې به 2 کوټې جوړې کړې. نو زه چې راشم نو وروڼه له تا له به واده کړم، لاندې ځای نشته. نو زه خو ما خو تا به جوړې کړې ظالمه، داسې څه کړې؟ پیسې ما پې موټر اخیستې، یا پې ما چې کوم دلو چکرې والې. نو پلار باندې خفه نه شي. نو دا څنګه خدای تا ته وایي دا ژوند د الله درکړې، مال الله درکړې، سترګې الله درکړې، خپې الله درکړې. اوس الله تا ته وایي دا سترګې داسې استعمال کا، غوږ داسې استعمال کا، مال داسې استعمال کا وغیرہ. او ته په هغه د الله کتاب ګور نه سر نه، نو تا نه به الله ته خوشحاله شي. نو الکتاب، کتاب په مانا مکتوب. قرآن کریم کې دا کتاب کې دا ډېر راځي. کله کله او دار کتاب په مانا مضبوط هم راځي. اولئک کتب الله الایمان فی قلوبهم، دا شاید آیات درستو. دغه خلق الله له پړونو کې ایمان مضبوط کړل. پوه شئ، دغه خلق الله پړونو کې ایمان مضبوط کړل. نو مطلب دا دی چې کتاب په مانا د مضبوطیا. نو څه مطلب شو؟ دا دوره کتاب مضبوط دی، د دې دلایل څوک نشي ماتولی. دا چې چا څخه هغه دوره مضبوطي ابر بچانه نېریږي، ا د مرګ نېریږي. دا دوره مضبوط کتاب دی، کتاب په ما د مضبوطیا. واشه کتاب په ما د دلایلو د دلیلوم ده ام انزلنا علیهم کتابا ما دیت دلیل لګ بیا را په دی باندې الله وای نو مطلب دې چې دا قران کریم ستاسو پر دلیل ده دای یو نوم شو ا مختصر من دغه یو سو وجه تسبیح بیان کړي یو نوم دې قران کریم القران دې دا د قرات نوم کې دی شي د قرات نه کې دی شي لستل قرات معنی لستل دا داتې کتاب چې الله لستل او حدیث کراځي کله چې الله دا ولستل چې څنګه د الله شان سره راغی مونږ ته پته دي چې الله لسته دی چې الله ولسته د فرښتو وي چې تو بالی امت تونځ لیلیها هغه عمر چې کوم دی هغه ډېر بختور دی چې هغې ته به دا رالیږلی شي چې بیا نورو پرښتو ور هغې وي تو بالی اجوافن تحمل بهذا هغه سینې بختورې دي اگر تینو لا مبارک بادی دا چه ای که بدا قرآن دا علوم پا که خودشی نورو پرفتو چی واری دا نو اگر بی توبا لی السنتن اگر جب بختور بی ای دا مبارک بادی دا چه تتکر لهم بی هادا ای بدا بیانی نو قرآن و تا بدی ویل کی گی چه خدای لسته دی قرآن و تا بدی لسته کی گی چه فرختی و اینهو لقالون لقول رسول کریم د فرشتي فرشتي په دې باندې خلق وځول دی نبی اسلام لري راوړی دی دارنګ نبی اسلام ته لوست دی دارنګ د قران ذکر وایي چې نبی اسلام په صحابه ولوست دی اقرا ویل ولا او دې د قران ذکر ویل کی چې صحابه او تابعین باندې ولوست دی ادی ته قران ذکر ویل کی تابینو په تپه تابینو تبه تابینو په خپل شاګردانو ای په خپل شاګردانو په خپل شاګردانو په خپل شاګردانو حتی کی زموږ استادان ته خدای را ورسو دای استادان دخلی نه زموږ استادان مونږ ته ورسو مونږ ته تاسو ورسو تاسو به نور ته لولای تاسو به نور ته لولای نور به نور ته لولای نور به نور ته لولای تر قیامت پورې د لوستو کتاب دی تر قیامت دا لوستو کې دی وجه دی ته ویل کیږي القرآن یا قرآن د مقرون یعنی جخت یو ځای د دې د مضامین یو بسر لګیدلی دي مضامین د دې یو بسر لګیدلی دي یعنی په دې کې فصل نشته یو مضمون چې ختمیږي نو بل سر لګیدلی بل سر تړلی بل سر تر اخره پورې الحمدلله نه شروع تر ورناته پورې دا اته دی په تر اخره تړلی روان دي بالکل دی که باندې ګیپ نه راځي ځکه ته قران ویل کیږي ادا دا فسور د بقره کې ویلي 185 کې شهر رمضان الذي انزل فيه القران شهر رمضان الذي انزل فيه القران میاشت رمضان هغه دا چې را لګل شي په دې کې قران نور ځان کې قرآن ډیر دیات را دي قرآن قرآن دارین سور تو واقعیا آت نمبر 77 کې وایي و انه لقران کریم انه لقران کریم دا خو د لوستو کتاب دی عزت مند دی دارین یو نوم دی کلام الله دی کلام الله دا الله خبره ګوره تورات دا الله کتاب دی زبور دا الله کتاب دی او انجیل د الله کتاب دی صحیفه د الله کتابونو سل صحیفه لیکن هغه کې یو کلام الله نو الله په کلام نه اگر چې د الله کتابونه دی هو کلام الله نو لکه یو سره کتاب لیکي په لاس باندې خو لیکن بیان نه کی او یو دا چې خپل کتاب بیا بیان لکه بخاری دا بخاری شریف په زرګونو خلکو ته بیان کړم دی نو دا کرانګه دا قرآن کریم دا الله کلام دی الله په خپل په دې کلام کړی دی او قرآن کریم کو تم کلام الله وای وان احد من المشرکین استجارک سور توبه نمبر 6 کې براشي لسم سفاره کې وان احد من المشرکین استجارک کجر مشرکان یو تن تانه پناه وخته فاجره حتى ابلغه حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله نطول فناورك تردي پوري جدك الله كلام ووري دا خونه دي ويل چور تو اور د شپړو ظلم بیان کا مشرک به عربی مشرک عربیم کې دی شي مشرک ایرانیم کې دی شي مشرک هندستانم کې دی شي که مشرک دانه پناو غواړي پناو لور کا خیر نه حتی اسمع کلام الله تر دې ول پناور کې چې الله کتاب وته بیان کړي کم از کم نور کا بیان کې توحید وته بیان کا رد شرک و توچه اقیده خوی سمه شکنه دای ویلی چه اولا دور علوم بیان که کم خلق چه اوچی دور علوم پکاری دقه دی خیر دوی کنده سه مانا شما حتی اسما کلام الله سم ابلغو هم امانا چه اللہ کلام و تا بیان که توحید و تا بیان که رد شرک و تو که نو کدای امانا خستا روز پا دیگه دنسا اکدای اونا مانا نو بیا منه بینا نبی جیل تا چه حتی ابلو مأمنا بیا بدا دغت برسه سم ابلو مأمنا بیا بدا پولی تو رسه وعده خانا نجا پولی نواوری و دست با بیا منکه که پول نبیا را پس شتا بیا بیدست که آچی زید با تغیر نکه ان که توپک پوخ باسانی بارانا چی بیا راشی بیا سر جنگ که بیا بسر جنگ که امن قرآن کریم داسه منور کهی دشمن لگو منور کئی قرآن کریم نو دو قرآن کریم نوم ده کلام اللہ دارنگی ده دی قرآن کریم نوم ده نور نور نور ویلے کی گرانا تھا ده کفر او ده شرک او ده ظلمون پتیارو کی بطور نور اللہ را لے بطور رانا ده اسلام نمخ کی ده عرب معاشرہ اتا تو کتلو قتل خونه نه خو اوریدل یو خوده کنه چې څوره شرک پکې چې خپل کانه به وکړه هغه هغې ته به سجده کولې که خپله څه شی به وکړه د ګل نه هغې ته به سجده کوله که قبر به اوچت وکړه هغې ته به سجده کوله هر یو شی د هغوی معبود و هر یو شی د هغوی الهو ولې رڼا وسان وه اوښ اوچت قومه د ابراهیم علیه السلام اولاد و د پیغمبر اولاد و د اسماعیل علیه السلام اولاد و د پیغمبرانو اولاد و لیکن رناو از غنوه نو دور از دلیل شو چه معمولی معمولی مخلوقات تا غی سجده کنه ارد عمر خوده کهوی رضی اللہ عنو چه کننا ازل قومن من دیر لاند خلقو ندین اما زیاد دلیل سی یا لانده چه در زن بشن مخلوق تا سجده کهی مرو تا یا جواندیم نده یا جواندو تا یا گتو تا یا قبرون تا ندین اما زیاد دلیل سی کننا ازل قومن من دیر پیوتی خلقو لانی خلقو عادن اللہ بالاسلام یو روایت کرا دی یو کرا دی عادن اللہ بالقرآن دکھا اسلام قرآن دی قرآن اسلام دی من اللہ پخپل کتاب عزت بند کرو من گئی دلان دی روچر کرو من گئی عزت بند کرو قرآن دان نورا و سغانو گلو خوب اگو حجت قومو قریش حجت قومو قرآن و دغانون زلشو زنا پکی عام و قتلون پکی عام و شرک پکی عام و کم عملو چایی کنه و چرانا و تارالا نو دا غینا گندون لرشو او داد کلی خلوشی پا دنیا که دای مثال نیشته ادی کتاب اره روخانه شه پا دیوانه نور فرق و دوشه او دا رانا دلتا نمرکا نو بیا دا پدلش دی الکتور جامعی چولی دی او اسمانی چولی دی نیلا چولی دی او دا خڑی چولی دی اما اسپینا چولی دی فرق خونه کی گی زمان گیر اسپینا دا تورا دا فرق خونه کی گی چرنا مرشی چرنا چالوی نو پتلش دا بودا دی دا زوان دی دا خدا دا سڑی دی دا علک دی دا مشر دی دا تور دی دا سپین دی دا سپی دی دا انسان دی چرانا نی اس پتر لگ دیو جن چه قرآن نی ارث گردو نی شرک سو پیجر ننو نور برد سو زند ما نی پیجر نی شرکو یرا قسم دیکھ ما توحی پیجر نی در رو چه پڑو بیدر شو قرآن دکی ناسم نن پا درس که وقتا توحی در شرک در خبری نی ری در بیدات در سنات در من در خبر نی ری در چرا مولا سیم در خدای خو خلما دکی جا در خبرو کی تا د مولا د خپل توحید اورېدل چرته یا شرک د شرک رد یا د بدعت رد یا د سنت بیان کړي نه نه نه او بده ته چې مسواک مسلې به کوي مسواک هم نه کوي دغه کوي دا مسواک ولا حضور دي هغه به زیات نه د څه کوي د سرتای به کوي د زکاتو د زکات میاشت وایي دې کې به زکات چلی د زکات به زادې نه بعد چې کوم میاشت په یو بیا سرتای چلی اچ داغه وړوکې اختر بیا به سرمه مسلې شروع شي توحید خو بیانې نه ما خپل نه پوهېدم چې توحید څه ته وایي تاسو چې قرآن نه راغلي تاسو په توحید پوهېدئ یو کس لاس چتولی چې پوهېدمه وایي خو مسلمانان ټوله ایم ای بی ای به هم کړو ډاکټران انجینران به هم وایي او امید چې چاجونه به هم کړو او موزونه خو ټول کوي الحمدلله لیکن په توحید چې نه پوهېږي مسلمان دی چې توحید څه ته وایي یو سړی په شرک پوهېږي چې شرک څه ته وایي نو شرک نه به ځان بچ کړی شي نو چې شرک نه ځان بچ نه کړی شي د هغه ایمان به ټیک شي دا عمل به ټیک شي نشي کېدی بالکل نشي کېدی نو قرآن کریم چې راشي نو رڼا راشي سړی ته پته ولګي چې شرک څه شی دی ما په لومړي باندې چې دوره کوله 1986 کې او 86 په پنجشیر کې نو موږ بهر به ناسو ځکه موږ په نهمه روژه باندې تلو ما نو بیا خورته ډکو د بهر د بدرنه پورې یو بیرو دا دلانه موږ ناسو اغرضو کې دغه مارچو مارچ بیا د مېر مارچ میاشت کې سره په نورم تنګیږم نه معمولی مال نور بم لګې ده پکې خو موږ به سور د بیر بړو لګو سور دای لاندې موږ ناسو نه لاس کسان نو شیخ بلا توحید توحید بیر کو نو موږ سره والو کو د پنځ پیرو انا غو ناسو نو هغه ته ما توحید څه ته وي قمر نو او ته په توحید نه پېږې ما نه وای ته په توحید نه پېږې ما نه و ته په ما ته بیا ما بیا و ته ما نه پویم کنه او پویم ښا نو خیر هغه بیا زه پویا کړم په شرک موږ نه پویو د شرک څه وایي رڼا نو موږ تا کنه په بدعت موږ نه پویو چې بدعت څه وایي بدعت به مولای سه بدې ته بدعت وي چې څوک چیلم کوي یا ډمې کړي نو دا خو فسق وجود دی بدعت خو دې ته نو بدعت خو په دین کې نه کار جوړه ته بدعت وایي شرک به موږ دې ته وایي چې څوک وایي چې خدای دې ودی نو دوه خدایان خو څوک نه مني دا دې دوه واسو خدای نه وایي چې او پرواله کې سید تواسو خدای نه بچو پرواله کې انګریز تواسو خدای نه بچو ګاډې ځوان د مکه مشرکانو الله یو من د قران نه ثابت دي په ذات کې یو من د شرک په صفاتو کې کیږي که نوح علیہ السلام قوم کړم په صفاتو کې کړې قادیان سمودیانو کړم شرک په صفاتو الله کې نور شریکان کړی دي که مکه مشرکانو یا نن مشرکان دي نو خدای خو یو من دي الله یک دی ټول الله یک دی لیکن په صفات کې الله یو نه مني چې کوم صفات د الله ای او بل چاله نه مني اب هم چاله نه مني دوی توحید او کوم صفات چې مخلوق یا با الله نه مني دي دوی توحید یعنی الله تر باندې مخلوق مشابه کوي نه با الله نه چې مخلوق سره مشابه کوي دوی توحید او دا چې دا قران نه ویني نو په توحید څه پوه شي رڼا نشته کنه زما قدمات یو وخت خبرو کا غمیر سی و نو هغه ما ته وی دا چې دنه تقریبا 2000 کال به کیږي 15 ما ته وی هغه ورځ کې 15 به کیږي ایم ای کې هغه سبق وی نو ما ته چې ما زما ملګری وی هغه مقاله لیکي په توحید باندې نو ما ته وی چې رکو استاد جی ته دی وی چې دوه کتابه ما راړه د توحید باندې کې چې ته مقاله لیکم ما په توحید پیږي وی پویږي ونه ما ته تاسو نه کړې وی نه ما ته سبا راو چې تاسو حکم چې پوهه حکم چې توحید وایي څه په اسلامیات کې ده ما اسلامیات نه کار ته ای په توحید دې مې کړو چې موږ ملګری دي مولانا نواز بهترین عالم اگر ته وې یو ولایت کې د جمعیت مشر دی د دې صوبې امان الله وی امان الله په دې نت کې دغه ور کړی دي چې په پیښور یونیورسيټي کې علما ختم شو علما پکې نشته اوس پکې ټول د کالج لکان اخلي علما پکې نشته نو هغه دا د دې مشر چې ډېر ښه سړی دی میراج الاسلام صاحب وی هغه ما راي ما ته ځدا وګوره به ما ته جواب مو کوي جی ما جواب مو کو دی دا کړي ځان مشر ما نو ما ته نه نه غوړې شپ شي جواب وکا جواب وکي خو په خپلې مو کوي مې ته کو نه میراج الاسلام صاحب کوي الکان ته وایي چې ستاسو سهالته چې دا د کالج الکان کرستاتو استادان شي نو دا ټیپیکل مولیانو کوم پخانی تا توحید پیژندې ده تا شرک پیژندې ده تا بدعت پیژندې ده چې موږ رالو نو موږ تاسو پوی کړی تاسو د صورت مقصد باندې پوی دی ما الکان ولکان ته وای چې خپل دغه بیان کی چې د دې کسانو دراتونه مخ کې دغه هغه سره چې دغه د دین په څیر شه دغه سراج مراج اسلام ته خو تکړه عالم دی قران روري بل سراج اسلام ته خو تکړه عالمان دي نو هغه په دې پوه دی چې کم خالدی کالی له دې نور ټوله په کار دي دغه ټیپیکل مولیان چې توحید بیان نشي کولی ای توحید نوم نشي اغسته ای په شرک پوهیږي نه په بدعت پوهیږي نه نو ای نه بس جوړ شي برید به خریل وریجو دپاره په وجدان کې بناتو په یونورتو کې او لږ به غریب پټکې نه پیده نو ما یې په هلکانو باندې ولیکئ یو سل هلکان یې پرې ولیکئ چې ستاسو شاګردانو ته کار راوي ستاسو ملګري موږ خو نه په شرک پوهیږو نه په توحید پوهیږو نه په بدعتو پوهیږو نه په رسواتو موږ د رسم او د بدعت منځ کې فرق نشو کولی موږ په توحید باندې نه پوهیږو موږ په شرک نه پوهیږو مالکان ته وایه چې یو سل شپږ شل هلکان ولیکئ چې نور برابر شي چې ستاسو مولیانو موږ صدا کړو ظالمانو او ته ورته ګنده مولیان رالیږئ چې کشان دې پاتې شو قرآن کریم راړه که یو ماشوم وایي هغه په هر څه پوه شي په توحید پوه شي په شرک پوه شي په بدعاتو پوه شي په رتوباتو پوه شي او دارنګې په سنت پوه شي او چې قرآن یې نه ویلې په یې سب نه پوهیږي دا نور دی نور د حق د باطل په منځ کې به فرق دارالي دارنګه قران کریم یو نوم د سور دی نور سور نساء 174 کې سور نساء 174 کې وته نور ویلی لګو ګورې خیر لګ ځانو کړو سو یا ایها الناس او خلقو قد جاءکم برهان من ربکم پدکتر اغله تاسو دلیل درف تاسو نه وردل نه لیکو نور مبینا را لګل مون تاسو درنا کتاب کارا رنا وردل نه لیکو نور مبینا دار ور په تی صورت ګورې صورت مایدا آیت نمبر 15 اخری سردار قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یقین راغله تاسو طرف د الله رنا وکتاب مبین یعنی کتاب واضح دې ته وایي تفسیری وایي قد جاءکم من الله یقین راغله تاسو الله نه نور رنا وکتاب مبین او کتاب واضح دارنګ صورت اعراف وګوره 157 نمبر آیات فار نمبر 9 د قران نوم نور اخیم سر دا آیات وګوره فالذین آمنوا به آکدان چی ایمان راوړل پر پیغمبر اسلام باندې وذرو او تعظیم وکړه پیغمبر اسلام ونصروا امداد وکړه پیغمبر اسلام وتب النور او تابیش درنا الذي اغرنا ان انزل ما اجرا لغير شد پیغمبر ترا د قران وتب او تابیش النور درنا کتاب الذي ا کتاب انزل ما اجرا لغير شد پیغمبر اسلام ترا دارنګ سور تغابن اوري پار نمبر 28 ګور دې لیکلو طریقه دار چې کافای کې لیکي نو اول سور تغابن تغابن ار نمبر 8 لیکي نو بیا راو باسه دوباره نو که تاسو اول نه لیکای نه ځا ته او قران مجید کې راو باسه انت ته بیر شي نو بیا بیا وته وای کبه کوم سور نو هغه هم دغه کوي مشوش کوي خپل متانه نو زه خو ادري کوم نه ته چې تو هغه بیا راو باندې ما بل سور بل دغه شروع کړی او ارته باندې پات شي اول سورت اداغه آیات نمبر لیکي نو بیا چې بیا راو باسه نو به تاسو لیکي نو کوم ورک بیا یر شه نظر یې کوي ګوره سورۃ تغابن پار نمبر 28 آیت نمبر 8 فآمنوا بالله نیمار اور په الله باندې ورسول یو پر رسول د الله و نور اپرانا کتاب باندې الذی آ کتاب انزلنا چې موږ را لېږلې دې و نور الذی اپرانا هغه باندې چې موږ را لېږلې دې والله بما تعمل خبير نو د قران کریم یو نوم دی نور نور او تدی وجنوي یو کی یو نوم د قران کریم الفرقان دی الفرقان فرق کوونکې په مینځ د حق او باطل کې چې قران دی نو حق او باطل ګډ وړي تور او سپین کې فرق نشي کېده لکه نور چې څنګه دی د قران کریم نوم دی یو الفرقان لکه دې سورې بقره کې آیت نمبر 85 وګورئ دویمه پارا شهر رمضان الذي انزل فيه القران میاج رمضان آغا دا چرا لگل شیف دی قرآن کی قرآن هدل لناس هدایت دی فارد خلکو و بینات من الهدا او زاحت دی دی هدایت ول ور فرقان اور لگل اللہ فرق ان کے پمیند آخر باطل کے ول فرقان دارنگی صورت فرقان ہو گرے اتل سم فارا لومبے آیات سورت نوم ہے سورت فرقان تبارک الذی نزل فرقان خیر چون کے آغا داتے نزل فرقان چرا لے گلے دے فرق ان کے پمیندہ حق باطل کے اللہ دی پکپل باندھا باندھے لیکون للعالمین نذیرا دے بار چشیدا پیغمبر یا شیدا قرآن یر اور کون کے دا پار دا مخلوقات ہو فرقان نو قرآن کریم یونم الفرقان بل نم دا قرآن کریم ہدن ہدایت لگ سو سے بکرا کی رمبے آیت گری دویم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین ہدن للمتقین ہدایت ہے ہدایت پہ قرآن کریم کے بول سمانو راضی خان ہدایت پہ قرآن کریم کے بول سمانو راضی اب اصلور مرتبو بہ راضی انشاءاللہ پدی اصول کے بمچر تا بیان کما کہ بصورت فاتحہ کے اہدن صراط المستقیم دلالہ ہوں دے ہدایت بانا کہو ہدل المتقین ہدایت دے دے فارد متقیانو دارنگ پدی صورت بقرہ کے 185 اگر اس منگ راوڑو دوں 185 اس من دینا مخ کرارو دو دا فرقان پدا کے فزمن کے شہر رمضان لذی میاج رمضان آغدا انزل فیر قرآن چرا لگلش پدیک قرآن حدل لنات ہدایت دا فرد خلکو ہدایت و بینات من الہدا او از وضاحت دا ہدایت دا ہدایت وضاحت دا قرآن کریم کریم دا ہدایت پا مطلب تا نپوئے گی دہدات وضاحت تا نشی کرے چھ قرآن دانی ناس و بینات من الہدا او وضاحت دے دہدات دارن جی صورت جاسیہ و بورے لگا صورت جاسیہ 25 سوان پارا آیت نمبر 11 ہا دا ہدانا دا قرآن کریم ہدایت دے دا ہدایت دے بل مداری کوئی ہا دا کاملن فی الہدا دا قرآن کریم کامل نہ پیدا کے ہدایت پر بل کتاب تا جرشتے نہ سرنا ہا دا کاملن فی الہدا ہدایا دا قرآن کریم پہ ہدایت کے مکمل کامل مکمل نہ گورے دانے جی نور کتابوں پہ ذکر دے مطلب ہے جا کامل نہیں صاحب خیال بانے ہا دا ہدن دا قرآن کریم ہدایت دے سراسر ہدایت دے کامل ہدایت دے ہا دا ہدن دارنگ دا قرآن کریم یو نم چکم دے اگر رحمت دے رحمت لگا سور زیون سو گوری تاسو پار نمبر 11 آیت نمبر 57 یا ایوہ الناس قد جاتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ايدات دي الرحمت دي فرد منكو رحمت دا سبب دا رحمت دي دي وجه دي نوم رحمت الله کی خودی دا جدا رحمت دي سراسر رحمت دي کم دا چه بیانی کی اغدا رحمتو نادی لکه حدیث کی برادی ما اجتماع قومن فی بیت من بیوت اللہ نرجم کی گی سخالک دا اللہ پا کرون کے دیو دا اللہ دا کرون پا کر کے یتلون کتاب اللہ اے چلول دا اللہ کتاب ویتدار رسون بینم اداغی درس تدریس ایک پل مابین کے اللہ نظر علیم سکینہ مگر پائی بانی نازلی کی سکینہ وغشیت ہم الرحمہ او پٹکڑی بھی اغیل رحمت پتہ تو رحمت دپا تا خور دیں در رحمت سادر روان دے چو اللہ چو دا قرآن رحمت تے کب دا چی بیانی کے غدا رحمتون نازلی کی ورحمت اللہ مومنین رحمت دے دا پارد ایمان والا پارد من ان کو دارنگے نور دانو کم دیرو کی رائے رحمت قرآن فماند رحمت دارنگے قرآن کریم شفا را شفا علاج توئی مرضون دو قسمی یو مرض بدن دے ایو مرض روح دے او دا دوارو شفا بدے قرآن کریم کرا دا دوارو شفا لگا سور دے بنی اسرائیل تاسو گو رئی پندرو آن پارا پین لسم آن پارا آیت نمبر 82 وننزل من القرآن اور آلیگو من دا قرآن ما هو شفاؤن آغا چی آغا شفا دا آغا علاج دے ورحمت للمومنین ورحمت دا فرد مومنانو شفا دا نو دا دا بدنی دا فارم دیدا کی مطلق ذکر کردے بدنی لما دے او بدنی لسنگ دے کفی زوگ دم کی کچالا ساختیو لیکی او کچال تاویدو لیکی ملینا نو شفا پکشتے بلکل شتے پک شفا او دارنگے الگ صورت ہے یونسو گر وقتی من راڑو لآت نمبر 57 یا یو الناسو او خلقو قد جات کم مرزتم ربکم یکن راغل تاسا نسیت درف ساسنا و شفا لما فی صدور او شفا دا داغا مرزون چی پسی نوکی دی سینا کی کم مرزی شرک بھی بزدلی بھی دارنگی بیحیائی بھی دا سینی امراض بھی کرن وسوسی بھی کفر بھی دا دے ٹول علاج اگر پا قرآن نکل کے وشفا لما فی صدور او علاج دا آغا بیمارو چپسی نوکی دی دارنگی صورت حامیم سجدہ ہو گورے پارا نمبر 24 آیت نمبر 44 درد مطلق ذکر کرے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّحَتْ آيَاتُهُ عَجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَهَذَا قُرْآنٌ كَرِيمٌ دَفَارْدَا كَتَانُ چِيمَانْ رَوْلِ هُدًى هِدَايَتِ وَشِفَاءٌ أَوْ عِلَاجٌ دَسَيْ عِلَاجِ دَرُوحَانِي أَمْرَاضُ وَمَدْ بَدَنِيُمَا دَارَيْنِ الْقُرْآنِ كَرِيمَ يَوْنُمَا آغا ذکر دے ذکر آغا ذکر دے لکہ سورت انبیاء آیت نمبر 50 گرئی والدما سفارا دو قرآن کریم یونم ذکر والدما فارا آیت نمبر 50 وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكُمْ آدھا قرآن کریم ذکر دے دا خیر نڈک دے دا قرآن کریم ذکر دے وہا دا ذکرن دا قرآن کریم ذکر دے مبارکن دا برکاتون والد اندلنا و مارا لگل دے افا آنتم لہو منکرون آتا تو دا دی ذکرنا دا دی دا پند کتابنا مخڑوی دا دین تاس انکار کوئی ذکر دارنگی سورت وی ذکر کم نیچے ذکر کے دو قرآن کریم اوچھت ذکر نیشتے ہیں کپا معنوی دکے دام ذکر دے کپ یعنی دا حضر لگیا دا ذکر دے کھنے ذکر دا ذکر دے کھنے دا یقینا ذکر تا چینا سے دا ذکر تنا سے کھنے ناس تا ذکر تنا سے نا دیو جنا بل پالا سوچنے موڑی مگوری تا تو مسلسل پہ ذکر کے وی ذکر حلقی دا ذکر حلقی دی کھنے ذکر حلقیم دا دی کنا تا از نا تے ذکر حلقہ کی یو اگر دا فیران اگر جدول شور جو کی دکا خوشتے نا دا ذکر حلقی دی چیو تا بیانے نور تا نا سی واشے لگ سور دے ہجر گو رئی قرآن کریم تے ذکر وئی لوی ذکر افضل ذکر قرآن کریم دے. سورت ہجر آیت نمبر 9 انا نحن نزلنا الذکر بے شک منگ را لے گلے قرآن و انا له لحافظون بے شک منگ نے حفاظت کیوں کیوں اللہ ما دا ذکر را لے گلے دے آدم دے ذکر حفاظت کو ماں دارنگی سورت کہا پو گوری شپاڑا سمت ہی پارا آیت نمبر 101 آیت نمبر 100 نو گوری وارزنا جہنم یوم دل کافر عرضا اب پیش بکو منگ جہنم پد عربان کافران تا پیش کول پیش کافران سوکو اللذین آغا کافران کانت آنم کافران آغا کسان دی کانت آنم چی دیس ترگیر دی فی غیتائن پا پردو کی عن ذکر زمان ذکر ذکر پستر کو کہی گی ذکر پستر کو کہی گی پخلی کی گی فی غیتائن نس پردہ پخلی رہا ہے کہ پستر کو رہا دی پستر کو پستر کو بانی مطلب قرآن کریم کے مراد دی اللذین کافران آکتان دی دا کافر تھی پت دا جس قرآن کریم تھا بدن گوری بس انہوں نے مسلمان ہوتا گوری مسلمان نن پستر کے پڑھنے کی گڑی دی دا صفت خود کافر دے چو قرآن کریم نے بوقت نور کہی لیکن نن مسلمان سا وقت دے اللذین کافران آکتان دی کانت چی دیس ترگی دی فی غطائن پا فردو کیا ذکری زمار کتاب نا و کانو لے ستیرون سمع او دی دی چی توان نلری دا اوریدو دا قرآن دا قرآن اوریدو دا دیار نده نو دا قرآن کریم نم دے ذکر ذکر مبارکن دارنگی دا قرآن کریم یو نم دے حکمت البالغا حکمت بالغا دانشمندی انتہائی اخیار کا انتہائی دانشمندی یعنی یو معمولی سڑی نہایت کمکر سڑی او نہایت اخیار کی دا قرآن کریم دا شلو کالو الگ بھائی دا غد اکر اندازہ بتا تو تو چو دا تا سطور معلومات ہے تا تا بٹی کا رشبی تو بعد غرور دا پرانکے چالاک دا چالاک نی دا تا تا علمی دختار کتاب نو دے دا غائلیم پا دا غمان خبری کئی نو بعد خلق بیا غطا دا ہوئی دا دا چالاکی چالاکی نی پوشن لگو گوری صورت ہے قمرو گوری حکمتن بالغان پارا نمبر 26 لقد جاو من الانباء دور 4-5 ولقد جاو من الانباء فذکر اغلی لیتا من الانباء دا اخبارنا ما آغا فی مددل فائی که در اٹنا قرآن کریم وطر اغلی حکمتون بالغا دانشمندی دا انتہائی دانشمندی انتہائی اقل مندی فما تون نظر نفائدہ اور نکڑی رولو حکمتون بالغا اخیارتیا دا انتہائی اخیارتیا اوڑو کیا لکی آنی حیات اخیاری کی دا دشپیتو کار سڑو سر چی ناسی نو خبرو چلو لوردی اچھا قرآن نیوے لے آنو سلوی اختفانو لکالوی خبر چی کئی گر گر وٹیا بتر کی گی حکمتون بالغا دارنگی قرآن کریم تے سبیل اللہ میلی دی لار دا اللہ کہ اللہ تزان از دی کول غواڑے اللہ تزان رسول غواڑے پنی کتاب واتا دی سبیل اللہ لگا صورت آل عمران آت نمبر 99 دیر زانو کی ہمگی اوزار آواغ لبطور نمونہ گنے قل یا اہل الکتاب وہ کتاب وارو لما تسدون عن سبیل اللہ ولی بندو خلق دا اللہ دے کتاب نا امن آدھو آمن چیمان رو دا اللہ پا کتاب بانے تب گون آئے وجہ لٹھوئی تاودی لکو گوالے چرا دیر گران کتاب دے پر عمل گران لکھنن سبا مولیان صاحبان دل علوم پکار دی وان تو شوارا تاظرین حاضرین پویا سڑے چی حاضرین ورطا عرف اسکاری کنن خبری نو اللہ تخبوئے بیمان ادا بیمانی کے دارنګې قران کریم یو دوی صراط مستقیم صراط مستقیم لکه سورته انام وګورئ تاسو آیت نمبر 153 وان هذا صراط مستقیما او یقینا دا قران کریم زما لارنی غدا مستقیما دای حال وګرځو صراط د پاره صفات ولا ونه ګرځو وان هذا صراط یقینا دا قران کریم زما لار مستقیما فداتیال کې چې نی غلار کې دوه فائدې خدا لندوي بل سره په کې ګډوډیږي نه کګلار یو خودشي اول سره ګډوډ شي پکې نو مطلب دا کې الله ته دا نږدې کین یو خدا لنده دار د قران کریم بل دا بالکل نی غدا دې کې ګډوډتیا خطر په کې نشته لنده دا پاسانه بورته وان هذا صراط مستقیما یقینا دا قران کریم زما لار ده مستقیما نیغا نیغا لار ده فتبعو نو دی پتروان شئی دی قرآن پتروان دا خپل امام وګرځوي دی که چکم حکم ده د کولو هغه کوي دی که چکم حکم ده نه کولو هغه مکوي دی که چوی دی ته وګوره هغې ته ګوره چوی دی ته مګوره هغې ته مګوره چې الله وایي دی که دا وخوره هغه وخوره چوی دا مخوره هغه مخوره چوی دا راوچت که هغه راوچت که چوی دا مراوچتو مراوچتو دا ځان له امام وګرځو فتبعو نو دی پسې روان شئ ولا تتبعوا سبلا اما دی په نورو لارو باندې د دې خلاف که چا نورې لارې جوړې کړي دې که ثواب دی هغه پرېږده فتفرق بکم عن سبیلی نو ګډوډ به کي تاسو د الله د لارې نه که بل کتاب دې راواغسته ګډوډ به شي الله ته نشي رسېدی الله ته چې دی په دې لاره به دي پیډای ته چې دی نو کومه لار چې مشهور معروف به هغې به دی که په نور لارو دی نو ګډوډ به شي نشي رسېدی که تو چې نه ته خو الله کواټ کواټ بیا لار پای به ځم نو بیا به ته بیا تپوسونه کې بند رسې چې دې نه موټروی ته وخېږي نیغ به اسلام آباد ته ورسې لا ورته به ورسې د کرنګې قرآن کریم دی که خدای سره ملاوېدل غواړي د خدای مقرب بنده جوړېدل غواړي د الله دوست جوړېدل غواړي دې کتاب ته به کښېنې وان هذا صراط مستقیما یقینا دا قرآن کریم زما لار نیغه ده فتبعوا دی فسروان شي دارنګې په دې صورت کې 126 نمبر آیات وګورئ تاسو یو سل شپږش یو دوه پاڼې واپس راشئ وهذا صراط ربک مستقیما او دا قرآن کریم لار د رب ستا ده نیغه دلته مستقیما حال وګرځو صراط نه صفت ورونه ګرځو وهذا صراط ربک مستقیما ادا قرآن کریم لار درستا را پدا تیار کې چې دی غلار دا نی غره بالکل سٹیټ فارورډ بالکل نیخ بیضا انی ګوره ته الله تعالی بل لار نشته قد فصلنا الآیات یتنه واضح کوم دلائل ا قوم له ذکرون چې پد اخری دا لار کتاب نه لهم دار السلام خاص دی قرآن والو د فاران کور د سلامتی آده بچاو چا تحصیل ده دی قرآن والا دا بچاو ده د دنیا دا فتون ده و دا آخر دا فتون ده این درم بین پنیز درم ده ده و هو ولی هم او دا اللہ دوست ده ده تا پا دی دا روان شی اللہ تو رسی ده تا دا اللہ دوست شوی اللہ خپل اینانو که دستا ولی شم دستا دوست شما بادشاہ نویش بلان که دما دوست ده لیکن نه بادشاہ نو بادشاہ اعلان کوي چې کدی کتاب ته کې ناسې د دوست کې کما و هو ولیو او دا الله دوست دی قرآن والو دی بما کانو یعملون په سبب دا چې دی کوونکي عمل عمل څه ته وایي عمل قرآن ته وایي لکه سورت مکی دی په مکه کې عمل نو مزدور او جی نه وي عمل دک قرآنو قرآن زکول او قرآن خود دا عملو په مکه کې و هو ولیوم او دا اللہ دوست دی دی بما کانو یعملون پس ابدا چی دی کون کی دی عمل کون کی دی قرآن زکی قرآن خی دارنگی دا قرآن کریم یو دو دی فضل لگا سورت یونس سو گرد تاسو سورت یونس استاد سرائی سو آغایتا آت نمبر 57 آت نمبر 58 قل بفضل الله واف فضل الله چې قران دی او برحمتي اپ رحمت الله چې پیغمبر اسلام دی بیانوم کړه قران ځکه دا دعا چې اوزای شي بیا کامل شي که تش قرآنی نو گره فضل نه کامل کیږي او که تش بیانون که بی خو قرآن و سخه دی بیان فضل نیشته که بیانون که او بی او وسط اللہ کتابی نو دا بیا کامل شی خبره در ملک مصیبت داره اول خو بیانون کشته نه او که بیانون که دون برس بیانه که کم ده دیه اهل خلق دیه قرآن تریخه نور تک شروع شیو دی او کم چی نا اهلی نوی ده خدای کتاب پریخ واردی والا نا نور تک بیانه نو ده اللہ میرا بانی بسه گوشی پخل کو قل بی فضل اللہ وی پا فضل ده اللہ چه قرآن ده و بی رحمت یا رحمت ده اللہ چه پیغمبر علی اسلام ده یعنی بیانون که ده قرآن ده فا بی ذالکا نو پا دیه قرآن او دیده که ذالکا یو راڑا گویا که ده قرآن او بیانون که چی یوزای شی ده یوشی چه ده دوار یوزای شی چه بیانون که اون بیا قرآن وارد چه ده یوشی نو بیا اگه فضل شی فا بی ذالکا نو پا دیه فضل وانده فلیبرهو خوشحال شیی فلیبرهو اصیغه ده غایب راورا پکار و فلتبرهو بگرستاز به خوشحال شیی خود دین او بیا صرف منگویش ده خوصابه او ته ولی نیبرهو راورا تر قیامت عام شد او پای برا داخله که فبذالکا بانی فادا فیبرهو ففیل پا مبعول دوار بانی فادا او دا قاعده را چی کل پا مبعول بانی فادا داخله شی نو دا مفعول ده دیه روستو چکم فیل ده ده پرده مفعول نشی کرده ده اکه پا فیل بان داخل شی نو دا قاعده چه دین روستو کم مفعول ده ده ده پرده فیل نشی کرده ده دیه وی نا مدارک دیه وی دا تکرار ده ادب ادو بی فا چکم نفا دا داخل پا محلوم یعنی فلیفرهو بی ذالکا ادا روستو فلیفرهو زان لکلام ده ده دی دا فیل ده او دی مفعول حضب کرده فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ تسمیه لیت تکرار دا یعنی پدی کتاب خوشحال شی پدی کتاب خوشحال شی وان پدی کتاب خوشحال شی پدی کتاب خوشحال شی سوک پا مار خوشحالی گی سوک پا اردو خوشحالی گی سوک پا جیدادون خوشحالی گی سوک پا اردو دو خوشحالی نا خوشحالی پا کار رو پدی بار خوشحال شی چه قرآن تا اللہ کین علی بچه دی قرآن تا که نا پا دی خوشحال شد اون بارا که پا دی او بلور کهیم فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ نا پا دی کتاب خوشحال شد پا دی کتاب خوشحال شد هو خیرم من مجمعون دا قرآن کریم دیر قره دانه چه خلق جمع کهی سوک با پیسی جمع کهی سوک با بیلگونه جمع کهی سوک با پلازی جمع کهی سوک با عودی جمع کهی سوک با ایم او پی ایج ری او دا نوری با جمع کهی او تا دا اللہ کتاب علوم را جمع کهی از استاد په خیال نن مسور علوم را جمع شي تاسو که چالي کلی رتو لګلار شي حساب وکي کنه که تخپل کولاو کین او خيار د او خيار دکاندار هغه دی چې د کل دکان بند کی د بندول نه مخ کی چې د وګړي کا تخپل چې مان نن سور خرڅ کړ سور می او ګټو سور می تاوان وکړه د کرې نن چې کور ته ورشي لګ د خپل کافیان کولاو کین وګړي چې سور علوم تاسو را جمع کړی نو بیا به وګوري هغه چا چې کوم نی راځي هغه سور مال را جمع کړی دی په دې ورځ کې سور مال به را جمع نو ته په هغه ته مه خفه کېږه ته ځان باندې خوشحاله شه وایي شکر دی چې د خدای خپل کتاب نه راوړې فلیبرهو بذلکا نو په دې کتاب خوشحاله شي او صیغه د غایب راوړې ده مراد دې نه ټوله دنیا هر یو سړی مخاطب دی زه مخاطب یم د قرآن ته بلې بلې دی وجه ده چې کوم قرآن ته ناز دی هغه ته دا کومه بشارت دی چې په دې خوشحال دی په دې خوشحال دی په دې خوشحال په بل څه مو خوشحالي گئی د دې لاندې دی د لاندې امام قرطبی هم ذکر کړی دی امام نصفی هم ذکر کړی مدارک والا وای من حد الله للاسلام چاله چې الله توفیق ورکړي د اسلام مسلمان پیدا کړ کوم چې الحمدلله یا کافر مسلمان کی مونږ الحمدلله ډایرک په ډایرک مسلمانان پیدا شو من حد الله للاسلام چاله چې دات ورکړي الله توفیق ورکړي الله د اسلام وعلمه القران ابي ولا پو ورکړي په قران باندې ثم شکل پاکا بیا دے خلقو تا زان جز جز کئی لگا سر دی رجب کے بہو گوری تھا تو دس خان پٹکے بے والی ارس خان جامعی بیچو دی اگر دی بہو ازمان مدرسی دی او پا مگا دیر اتما قروض دی او ازمان دیر خرچی دی او دریس او طالبان دی نو پا چار بانی سندگ غرم ایک پایی چی رکم بخنا چو شہ نشو کلنو ولی کے تا چاو دی مدرسہ فرض دکو عجب دکش دی کتا عالمی دا اللہ کتاب بیانے دونی لادے کینا تا بخلق کی دی پا جمعات کی بیانوں کا جمعات کی نفری دی پا بیٹک کی بیانوں کا بیٹک دی دونی لادے کینا بل مسلمان رسو کے بطا دما بیٹک کی بیانوں تا دا چاو دی مدرسہ جوڑو سوال سور ناروا دے سوال سخ ناروا دے ہاں کتا دین کار کے پا خپلا و سوکتا لرکی خیر دے خو اخسان بستا منی تا دا دین کار کے اما مثلا زراش مزاد پا گیو لاکھ روپے درکم یا شر درکم یا لس روپے درکم نو دو پتا اخسان نارو ما زب استا اخسان منم چی دوان پیسی تا پا دین با پسی دا لگے نو دیا بیا دا اگر شکریہ دا گئی دا اگر اللہ کا دعا و تا کور پڑے و تا بیا کوا کانا چی اللہ دا والا پا دی مال کے برکات واجی دا اللہ پی ما تر خود سن ندی کری دا اللہ پا دین کی لگو لی دی خدا استا پا دین کی لگو لی دی نو تو اللہ دی اجر دیر ورکے پشیشا پوشن نو دارنگی زان بے ذلیل کری نو اللہ وی چی جا چال اللہ اسلام نصیب کری ادے زان ذلیل کری یا والا قرآن ور کری او دے زان ذلیل کری نو کتب اللہ الفقر بین عینے الی یوم القاو اللہ والا بے تندی بان دستر گو مانز یعنی تندی بان والا فقر لکی دے با تو نمر ذلیل خاری بیا ذکر دا آغا صغر کبیرن و کبر صغیرن آگ گارو کو اگر معمولی شد چی دنیا و اگر دیر اچتو گرن اگر کم شد چی اچتو اگر چی اللہ کتاب و اگر لاندو گرن نو اللہ بڑے ذلیل کی فدی کتاب خوش آدھ شد وہ خیروں میں مجمعون دا قرآن کریم دیر قرآن دا آگر چی خلق جمع کئی اللہ تعالی قرآن درگرے نو فدی خوش آدھ شد دا خلق و معلون دا خلق و عدو آیتا مفس خیر خانا نو دا قرآن کریم یونو ما فضل اللہ یونو دا قرآن کریم البرحان دے البرحان سورة نساء آدھ برک سو چرت رو با تھی اس منگ رائے سو دینا مخ کے ایک سو چرت یا ایوہ الناس او خلقو قد جاکم برحانم من ربکم یقین راغلی تاسا دلیل درسا دلیل دا دلیل دے دا حق دا باطل بمینز کی دا دلیل دے او خلقو قد جاکم یقین راغلی تاسا دلیل درسا سنا دارنگی دی قرآن کریم یو نم دے بینا بینا لیکن صورت ہے انام اگر رہی انام آیت نمبر 157 پار نمبر 8 انتقول لو انا انزل علینا الكتاب لکن اہدا منهم فقد جاکم بینتم ربکم یقین راغلے تاوستا دلیل در افسارنا بینا وہدان حدایت و رحمہ و رحمت دے فقد جاکم بینتم ربکم بینا دے دلیل دے قرآن دا دلیل دے خانستار پارا قرآن حدیث کی مرادی القرآن حجت اللہ کا او علیکا دا قرآن کریم باست تا طرف دلیل شی او علیکا یا پتا بان دلیل شی تا طرف دلیل شی تا بجانت بودی یا پتا دلیل شی جانم تا بدورت دی القرآن حجت اللہ کا علیکا دارنگی دا قرآن کریم یو نم دے نعمت اللہ نعمت اللہ لکہ سورت آل عمران گوری 103 نمبر آتا سلورم سپارا واتذن بحبل جميعا امون ګلو لګي پرسید الله کی تا پرسید الله ټول ولا تفرقوا امجدا کی گئی مجدا کی دی رساینا واذکروا نعمت الله آیات کی نعمت الله الک بتا زبان دی اس کون تم آدان کر چویتا دشمنان دیو بل فالا بین قلوبکم نو محبت وا جو اللہ پہ مندرون ساز کے فاس باعتم بی نعمتی نو گرد تاز پہ نعمت دا اللہ چی قرآن دے پس حافظ نعمت دا اللہ چی قرآن دے اقوانا نرونا نرونا رونا چوی دا اللہ پہ نعمت لوی نعمت دا اللہ کتاب دارنگے خیر کثیر دا اللہ کتاب خیر کثیر لوی خیر لوی خیر لکه دی سورت بقره کې آیت نمبر 269 ګورئ 201 کم او یا 3 مصیفاره کې یو تل حکمتا ورکه الله پوهه د قران مې یشا چاله چوخه خشي و من یو تل حکمتا او چاله چورګې شو پوهه د قران فقط اوتی خیرن کثیره یقین ورکرش ہوتا لوی خیر لوی خیر اتر چالے چی دا اللہ دے کتاب پوے ورکرشن لوی خیر اتر کرشن دارنگ این ناتینا کل کوثر ما تا لوی خیر در کردے فقط اوتی خیرن کثیرا یقین ورکرش ہوتا لوی خیر والا شدا سڑے دارنگ دی کتاب یو نم دے المیزان میزان وی تلی تھا دا قرآن کریم تلی دا پمین دا حق دا باطل کے 25واں پارا سورت شورا سورت تے او آت نمبر والرسم اللہ الذی انزل کتاب اللہ آغا دادے چرا لگلے قرآن بالحق کے چاک کر بالحق کے لیدار والمیزان اور تول کتاب دے پل ایمان چی تلی پدی بیتا لی دبل ایمان چی تلی پدی بیتا لی کہ پدی دی ایمان برابر ہو ٹھیک دا کہ نو نو بیائی ٹھیک کا دا بل ایمان دے کبری برابر دے خود دوست کا ٹھیک دے آ کبری برابر دو دوست کو ما دان تی جدا کا اللہ اللہ دی انزل کتاب اللہ آزاد دے چرا لگلے قرآن بالحق کے چحق کا رشی والمیزان آو یعنی دا تول کتاب دے دا تول کتاب دے دا حق دا باطل تول کا غوار ان پا دیکھ رہے پا بل کتاب کی نشتے یو عنوان منگ بیان کھا اسمار قرآن کریم سو نمونہ ذکر شو اتل بدہ دیر شیری دا بطور نمونہ مش نمونہ خروار یعنی یہ بوٹا دانی سر را روی دما پو کندو کی دانی نمونہ داوی چھے دا قرآن کریم دا نمونہ دیر پار دی باقی انشاءاللہ زائر پدا برادین و بیادائی تفصیل کو نور نمونہ دا اللہ دا کتاب دیر زیاد دی قرآن کے دویم عنوان منگ ذکر کو تعریف دا قرآن کریم پی جانگل دا دی خبری چی دار چا کتاب دکا یو سڑی چی او کتاب گوری دا اگر دا کتو دا لستلو طریقہ دار ہیں چی سڑی دا اگر نم معلوم کی نم کی دا کتاب اگر مقصد تا اشارہ شوی او دویم اگر دا معلوم کی دا کتاب دل چا او سا احکام القرآن بایی نم خوشتے خدا دا جسار دا کدا دا ابن عربی دے نو کده حنفیوی اندل پکار دیده جساس رحمت اللہ کتاب و رحمت احکام القرآن او کده شافیوی اندل ابن العربی رحمت اللہ علیہ بوری او کده مالکیوی اندل بیاده ابن احکام القرآن دیده و دی قرطبی بوری دکه پا نوم که دی کتاب او دارنگی بیاو بور چی چالی کلده دا کتاب اوچتوالے او لاندیوالے دا دا مصنف دا مصنف پر اغبانی کوچتوالی کتوالی چی لوی سڑے وی دا کتاب لوی گرن لکی گی اگر کارن گئی وی ویل دا پلان کسی کتاب دے او کلان دی سڑے درخ کورے کتابو لکی آن خالکی گوری نا نو دوی ما خبر فی جنرل معرفت دا دے چی دا قرآن کریم او فی جنرل چا کتاب دے دنیا دا او دیر کتابو ن پاروائی کیمشتے انگلیش کیمشتے اردو کیمشتے پا آر عجبہ کتابو نشتے او دینیم پا گڑیر دی دنیاویم پا گڑیر دی خو په دې ټولو کتابونو کې کې دینی دی کې دنیاوی دی کاربای کې دی په بل جبه کې په دې ټولو کې اوچت کتاب چې کوم دی هغه دا کتاب کریم دی د دې ځان له شان دی ځکه دا ټولو کتابونو خلاصه را 104 کتابونو راغلی دی 103 نورو یو دی په کې دا 103 کتابونو خلاصه نه چول په دې قران کریم کې دی نو دا قتل غاڑی جدا چارا لے گلے دے اللہ کا تاسو صورت شعراء و گوری صورت شعراء دے قرآن کریم دے شان معلومو اللہ فارا تعریف دے قرآن کریم 192 نمبر پار نمبر 19 وانه لتنذر رب العالمين یقینا دا قران کریم چې خام خارات لدی د جانب د رب د مخلوقات د دی دا ګر د معمولی ذات کتاب نه دی دا د هغه ذات کتاب دی چې د مخلوق د تمام مخلوقات رب دی د تمام مخلوقات رب دی د فرښتو رب دی د پیغمبرانو رب دی هغه پالل دی دار دا اولیاء و رب در طول مربوب دی دار آقا کتاب دی نور لگ خود پیجنده دی دار معمولی کتاب دی نور لگو قرآن نزل بی روح لامین راوڑ دا قرآن کریم جبریل امین نور شان او قرآن دا فرختو سردار راوڑ دی بلی فرختی نه راوڑ دی وڑو کی فرختی لوی فرختی راوڑ دی دا فرختو سردار نزل بی روح لامین راوڑے دا قرآن کریم جبریل امین نور شان وګ چاله راوڑے دے الا قلبی کا ستا پڑبانی د پیغمبرانو سردار پڑبانی نازل کړي په بدن کې اوچت ځای چې کوم دے هغه در دے الا ان فی الجسد لمزعۃ حدیث کرا دی په دې بدن کې یو ټوټه د غوخې ده اذا صلحت صلح الجسد كله کله چې هغه ټوټه ټیک شو نو بدن ټول ټیک شو و ادا فسدت او کله چا ټوټه غلطه شو فسدت جسد کلو بدن ټول فاسد شي خراب شو الا وهي القلب او خبر را اوسه غ ټوټه د وخی هغه تړ ویل کیږي زړه نو بیا زړه چا د نبی زم پړو باندې الا نو دا معمولی کتاب دی الا قلب کا ستا پدړ باندې سلی را لګل لتكون من المنذرین د بار چې شیت د ير ورکون کو نه دی لره دی کله شان معلوم شو بلستان عربی مبین پجبا عربای واضح حق دی عربی د جبو سردار را هغه جبا کراغله چې جبو سردار را هغه جبا کراغله چې د جنتیانو جبا را هغه جبا چې پیغمبر صاحب نبی صاحب احب العرب لسلاتن عربو سره مینا کوي د دری وجو لانی عربیون یو د دیو چې زه عربی ما نو عربیان سره مینا کوي دیم دا چې د قران کریم جو چې د عربی دا دریم دا چې لسان اهل الجنت عربیون د جنتیان جو هم عربی دا نو قران کریم په هغه جو کې راغلی چې د پیغمبر جو رسول الله صلی الله علیه وسلم د جو سردار را او جنت جو را پوښتنه تعریف باندې وانه لفی ذبر الاولین یقینا بیان دی بیان د عظمت شان دی خامخا په کتابونو لومانو کې او دا داسې کتاب دی تورات زبور انجیل صحیفه ټولو دی بیان کړي چې دا څو کتاب ادم شر برازي پوهه نو د قران کریم تعریف د قران کریم په دې طریقه پوهه تعریف د قران نور دانو کې برازي د قران کریم تعریف لکه سورت انام 156 وګورئ سورت انام 156 د قران کریم تعریف لګو ګورئ وهذا كتاب 155 وهذا كتاب او دا قرآن کریم عظیم الشان کتاب دے انزلناہو منگرا لگلے دی لرا انزلناہو مارا لگلے دے تعریف دا قرآن کتابون کې څه اشاره شو اسم ته انزلناو کې څه شو مبارکون کې د برکتونو کتاب دی فتبعو نو دې پته روان شي واتقو او یریږئ د دې خلاف نه لعلکم ترحمون خامخا په تاسو رحم وکړی شي. د قرآن کریم تعریف د قرآن کریم دارنګه سورت کهف کې اول آیات کې سورت عرب دو نمبر آیات کې سورت یوسف ایک نمبر آیات کې نور ځانو کې موږ انشاءالله چې ده کې تعریف د قرآن شوی او دریم عنوان بد داونو بس کو ښه ځکه رژیم راغلی دي تاسو بم ستړي شوي روبار دمده. دریم عنوان حکمت د نزول د قرآن کریم چې قرآن کریم الله صلی الله علیه وسلم حکمت د نزول د قرآن کریم ځکه د یو هر یو شي یو مقصد ای کنه یعنی مقصد د رالیږلو څه و لکه سورت ابراهیم وګورئ تاسو پار نمبر 13 آیت نمبر پیله الف لام را کتاب انزلناو الیک کتاب دا د مشان کتاب دی معمولی کتاب نه انزلناو الیک را لېږلې موږ دا تا تا کتاب کې څه اشاره شو اسماء او تا انزلناو الیک کې څه ته شو تعریف ته او دا دریم شی ذکر کوي حکمت د نزول د قران لتخرج الناس سلام را لګل لتخرج الناس د پارت یو باسي خلق د تیارو رڼا تا دل میرا لګل دې چې خلق په تیارو کې نشته یو باسي خلق په تیارو کې دي د قران نه بغیر تیاری ختمې دي شي نشي ختمې دي لتخرج الناس او ناس ویل دي علما دې چې شپړو ظلم والا عام خلقو ته بیان کړه تیارو کې دي چې رڼا ته شي عقیده او ته بیان کا مطلب دا دی چې عقیده توحید چې ترانه تراشي او ظلمات جمع راوړي دي د عقیده تیری دي دا رنګ د عمل اعمال تیری دي د ظلمونو تیری دي د ټولو تیرو علاج چې کنه قران کې دی. نبی اسلام فرمایلی وو چې علی ستکون فتنه تو و علی لري فتنه براشي قلت عمل مخرج من یا رسول الله ما وی چې یا رسول الله د دین د وتو بس طریقې د فتنو نه ما ته چې کتاب الله دا الله په کتاب بودی دا نوی چې جهاد وکوي او دا نوی چې تاسو مزور ډیر کوئ نه کتاب الله دا الله په کتاب باندې هر فتنه نه دوتو طریقه را ولی فی نبأ ما کان قبلکم دې کې اخبار دې دا هغه چې تاسو مخ کې تیر شوی دي چې په څه ته باشو و خبر ما بعد ما بعدکم اپ دې کې اخبار دې دا هغه چې تاسو نور څوک را روان دي اکم جوان دي ور پسل دا قرآن کریم واضح کتاب دی لیسا بالحزن دا ټوکی نه دی من ترکو من جبارم چا چې دی او ظالم دوج نفرې خو دی دو قسمه الله الله به تبا کی و من تغل هدا فی غیره او چا چې هدایت طلب ک بید الله دی کتاب نه بل کتاب کې اضله الله او کد حدیث دی الله به گمراه کی د هر گمراهی د هر تیاری سدی باب چې کومه قران کریم دی او چې قران کریم بند شي نو گمراهی زیاتیږي گمراهی که ختمه که تیاری ختمه قران راواله مولوی صاحب نو ملک به سم شي له تو خو جنات من ظلمات د پات یو باد د خلک تیارو نه رانا تا دارنګ ایمان بغیر د قران نه نشټی کیره ایمان بغیر د قران نه نشټی کیږي صورت اخری آیات وګورئ د لا اله الا الله په معنا نشي پوهېدی او سړی چې قرآن نی ویلی اخرت وګورئ په ایمان پوهېدی نشي هذا بلاغ للناس دا قرآن کریم رسول خلکو ته دا ورسو مولوی صاحب دا ورسو تبلیغ کې د دیو کا بل کتاب به تبلیغ کو تبلیغی نصاب دا دی هذا بلاغ للناس دا قرآن کریم تبلیغی نصاب دی د فرد خلکو ولینذروا به دا درې علتونه بیانوي حکمت د نزول درې ذکر کوي دا کې د قرآن د بیانولو درې حکمتونه یو او هر یو لام سره ذکر لام علت راړي ولینذروا به ا دې فرد چې ویرول شي په دې باندې خلک په دې به خلک یاره د دنیا د تکلیفونو د اخرت د مصیبتونو په دې مخاله کرے ولیعلموا هغه فرض پوشی خلق ناس ګور بلاغ للناس عام خلق یا دی عام خلق د قران بیان ایون ضرور کې ضمیر چې کوم دی هغه ناس دې فرض او يرون شي خلق ناس په دې قران په دې به یری دا نه کتابونه نه جوړي ابل ولیعلموا کوم ضمیر خلق دی دې فرض پوشی د ناس دا شپارو ته لوبي چې نه دی کړی دای پوشی چ انما هو اله واحد چې بشک د الله هم د الله اله دی او د اولیت په مسله سره نشي پوه د څو قران د ناس د اولیت دا مسله ډیره زیاته واضح هم نه خوري راغران هم دا ګوره منګه د هر صورت ابتدا کې منګه پیزه خبر چې یو پکې منګه ذکر کوم چې صورت مکی ده کما ده دی قران کې دوه قسم صورتونه دي یو توي مکی صورتونه یو توي مدنی مکی صورتونه چې د هجرت نه مخکې نازل شې دي او مدنی چې د هجرت نه بعد نازل شې دي د مکی صورتونو او د مدنی صورتونو فرق څه دی کې وضاحت کړي مکی صورتونو کې تش ایمان بیانې د الٰه مسله واضح کوي پکې مکی صورتونو کې د الٰه مسله او مدنی صورتونو کې احکام دي یعنی مکی صورتونو په چاتی دي یا چیاتی دي یا ستاسی دي شپږ پنځه یا شپږ اته یا واته په دې ټولو کې د الٰه مسلې وزارت د الٰه چې اوسره قرآن ته دې نه د الٰه په معنی نشي پوه دی ګدا به تاسو ته اوس پته لګېدلی نه خو چې کوم نوی راغلی غربانه نه پوهېږم په خاله بوځ دې څه وایي د لومباره زوم نه پوهېدم ګوره دا تاسو زه کوم چې تنګي ګیما زه چې لومباره د کینا زم قسم دې کده پوهېدم بل الګ بارته پوهېدو حجونه کتاب ارته ویلو لیکن د دګر نه پوهېدم ز سم گنگسم یو ورځ دوه ورځې درې دی او د چې با شیخ تک ناسوما مشر شیخ ته الله دې وبخي الله دې قبر رڼاګانو ډکې ز چې سم اندر خلاص شو نو ما اراده وکړم سبا باندې راځم ما موږ به پوي وګورو دا و تاسو وای نن چې کوم راغلی تاسو به چې موږ به دې سپو نو شو او دا یقیني چې ګران ده خدا دې تاسو تیاروم سټینګ د لکوم ان شاء الله په درې مره به تاسو پوه شئ بیا نن از نن تاسو یې لري چې او دا هم په وی ګو نو په دې به موږ سره ځان کړو په دې به پوه شئ دا هر دوه ادا کوم پوی گئی با خود دې آداب لیاز وکوي چټي به نه کوي او خپل قران مجونه براره خپل کافیان را بالکل په دې قران مخ ته در وعده کوم چې پوی گئی با نو چې در خلاص ان ما یې رب یا خدای راغما چې سار چې تاسو یقینو کوي چې زه نه پوښه زه پاتې دلم ما او د سم کړل او د پټ لم ها نو چا نه ریرم زنا زه غولې سړیو ما دا 33 سال ما وکه نو زه ما پروا چا نه نو خو زه پټ پدې ته به ما سوره ته پنځ پیره و دوی زه ودا شان لاړم غر ته زم کله ته لوبتلې نو دا شان غرونه دي دا غر ته بلار چا به سکر ما به دی دي ته زم ما دې دې ته دم غرض غر ته بلاړم نو په غر غر کې وداشان پټ پټ لاړم آلته بکې نه استم نو یو ورځ داشان نشم ما زه په ونه شم علي ګل ګرې مولا ما بدتیو خدای دې موږ زما استاد مو د ورکوال د علي بیت سره ته خېلو په جمعات کې حافظو اغلې ګرم زکه ما دې په شم منصور ما ته شم منصور کې سي زکه په کلی کې زکه بدتی مولا نو هغه ترجمه کولا نو هغه ته نه ته مال فند راځه د بیا چې دوره شروع شو روزه نه مات چا چې پنځپیر کې بچا منصور کې پنځپیر کې نه پنځپیر خو ته موږ مسلمان نه وینو پنځپیر د ګورم مسلمان نه وي تاسو موږ نه بیا ملاخي چې تاسو په دې د پنځپیر د مال برانګلې موږ پنځپیر د مسلمان نه وي شر قران د چاوي پلان کې تاسو مسلمان نه وي هغه دک مسلمان دی وې دا تاسو راځي ویده که د ایمان دی ویده ته چاوی د مسلمان نه کنه اولیا نه منی نو دا د هغه ایمانی جذبه شه دی پدې شم کدا هغه وسو شي ما مړی و وای دی اولیا نه منی اره علما نه منی خو کله چې ما خبرو ما ووري کنه بیا به ته په لوري چې زده د خیر خواهم کدا نور د خیر خواهم نو هغه د مونږ استاد شو هغه ما ته پنځ پیر ته لاړ شه ما پنځ پیر ته ته یقین وکړه هغه ما ته نه بل چا ویلې دروازه مې نه ده چرته ما به وله بیا غوښکې چې ته ما د پنځپیر نوم اخلې نن په کلي کې پنځ د پنځپیر طالب باندې شراط دی کراته باندې د زمون په عمر بچرم ورشي پنځه وی نو دا څه دا لکان و لړ اس په بيته غریب ما شومان لکان به دا ته دی عمر هغه به وډه بوزن په کلی راتلې زمون کله پنځه یو ځای دی جوخ دی نو ما هغه ته وکړل نو ما ته وته هغه بیا زو دته نو ما هغه مولیان نه مانی ای علماء نه مانی مونږ د مولیان ته علماء وي څه وای چې علماء مولیان کې څه فرق دی مولاک مولای ته چې په دین ګټي او عالم د په دین باندې لګی ښا چې په دین ذات قرباني اعمال په قرباني دي ته عالم پیغمبر د پیغمبر ورس وسو کی عالمي نو پیغمبر مال ګټه کې لګوي په لګوي کنه ال علماء ورس ټول انبیا دا او تاسو اوري کنه چې ال علماء عالمان چې پیغمبر ورسان دي نو پیغمبر چرته چاندې کړي پیغمبر چرته سوال کړو و یو دا چې سوال کړو کوم کله سوال کړو ها او به چې جهاد ته نه لګې پیسې واچي نه هغه به واچو نور به واچو او جهاد نو چې په مدرسو لري چاندې کړي چې لکه مدرسا بادورې چاند راغونډه کوي ا مدرسې له دې چلیږي او پیسې راغونډې کوي دا دې به چې ملوان ورا لکوي دې ته بودا دې ته بودا دې ته بودا تقسیم نه کړو یا بلوانه واسه نو بهرحال هغه ما هغه ته ما دې علما ته بدوي اما دې اولیان مانی نو هغه ایمانداری پوره نه کړه ماته وي ته سکه قران دې زکه وی قران خره نو ما شه منصور وی شه منصور د پښان د چې دې واور دک ما ول دې دا او دا غفر په تور څه پنځه پیر ساته پته ما ته بیا رسو په دې بم پټ پټ تل کده ما په غر غر کې وته ما ته بیا پته ولې دې پټ پټ خوندې ول ور کړو نو ما ته وی چې ته خور شکنه تا ته پته ولې چې دا قران څنګه دې د چې لاړه ونه ډمبار د پویدم نه نو نو ما ته ما خام ما بل ما په پیترو کې ما نه وسوا چې سار شتا یقینو کوي خدای پاک را روان کړم په خپل پازله مو داس می کړل او قران مجید می راغسته اروان شه ما چل ته ورته د ګور چوي دا ته چار لکه یو سړی چوچت کړته کې دي یقینو کده نیم پوه شوې چې څنګه ته ترم چوچت کړې ما اک خپل ترم یقین قران می مخه ته ځنه پوه شوې چې څنګه تلې مالتا ما نه ير دي او هغه د پوه نو چې څنګه راوړم خیر کین اته ما او شیخ القران را باندې خوم نه لګیږي ګوره ځکه اثر خو پړه کې وکنه چې دا غلط سړی دی او دې دان مدي را باندې خوم نه لګیږي بالکل را باندې خنه لګیږي اواز را باندې خنه لګیږي او نه تل شاته چې در خدا واش بس فاتیدم نه څه چلو په پانسې دې شم خدا نه پد نه پاسولم دنه ما بالکل را باندې خنه لګیږي نو چې بیا در خلاص نو ما کله کړه در ما سبان را ده فاتې کار ما پنځ پیر پنځ مو پنځ پیر چې قران چا وي پنځ پیر اصلي ګاره خیر چراله مکلی تا او خپه مړ کې میرا اصلي مدد درې تیر کړي سبا هو نه زم چې بل لاره شت یقینو ک اکه چلو شه فاتې دلم او دس می کړه قران می او دس ارت ناسما چې دا څنګه چلو شه ارت اوس ناسما چې افره مو دا څنګه چلو شه خیر کی ناسما خوړه کې مله قران شوق را پیدا شو یو وخت نه خب هغه به نو خفه خیر چې داسې دا لس بجې شو جوړ یو دم داړه مې کولاو شو کنه تا به چې سمخ ته بوجو ما کې سمخ سپرده وغټه پس ا کولاو شو ا چې کولاو شو دا یتون را دې پیړه مې لګي ا پیړه مې لګي داړه مې خوشاله ټوپو نو وي سم د خوشاله ا پوېګم بس اوس پوېګم چرا روان شو متا ته جن تر کلی چرا دو یو لسو می جنگل رو دو بزاق رو دو که بودا گو نیور ما با مسئله کنن خلق ما با یقینه منا ای با کندل کن ما با سرف جنگ کن تر کو کلی چرا دو یو لسو می جنگو ناو کلا چه کلی تر آلم دا رور نو ده فلار و اگه دیر زورور سر دی جیس دی دی پیجنده اگه را تاوی وی دا پنج پیره وی دا سنو درس کنی نما آتای ما دا کم تفسیر دن ما او خاندن وی ولی او خاندن ما اگه خپلا با سر دن زمړه دومره کلی کې مولا دغه نو واغسته یا پلان کش ام ام کړی پلار یې لوی تحصیل تمام مولا او په کوړی کې پاس شو هغه هم ته ترجمه چې به کور اند دغه ته لیک نه به کوله اته هغه ساده نه کوي دا نه منم ما دا و منم نه څه وینم ما ته ما ګور بل خبر نه کوي هغه به ما دور نه هغه مخه خبر نه شو کوله بالکل ما نه چم نه شو کوله زور اور سړو هغه ته درانه شم اگر غلش داشتم سوچ کنی چې د سره ستو کما اوس کبل خبره جنگ و سره کما بس غلې شو کی نه سفره چې سار روان شو نه دور نر سره ما سره لړ چر وار کزم و سره ما سره لړ بس هغه چې ما سره روان شو نو بیا غنو پات شو تر مرګ فورې ا بیا دور خو چې زه بیا رسوم د مولان سے بغیر ټول نه زیات دغه دوستو اوس مولان سے چې ختم وکي نه غته اول دوا کوي کله بخاری ختم یې او کده ارد ختم یې انو کله هغه یې مډیر په غږ زو ته غږ نکوم مولان سے په چې دې په دې خدای لیدل هو دې تست اپ وی مونږ یې ډیر خوفو نو ما دا په ما دا غسټ سره ګول کړو کنه ما دوه چټ شو نو بهر حال هم په دې طریقه باندې مونږ په توحید پویډو نه سر نه مونږ څه پویډو چې قران کریم مونږ وېر مونږ د الٰه په معنا پوه شو په دې بېمانه مولیانو پوه شو په دې ناکار پیرانو پوه شو تیارې خط بشه راګان رالی ولیعلموا انما هو اله واحد او دې لپاره چې پوه شي دا عام خلک دا ناس پوه شي په دې باندې چې الٰه یو دی پچاسی چیاسی ستاسی صورتونه صرف په دې چې د الٰه وضاحت تا ته کوي داسې داسې مسله نه چې ته به اردو کوې نه یې کوئی معبود برحقه مکړ یا نشته بل محمود معبود برحقه مکړ دا داسې نه ده حدیث کې راځي چې من ماته وهو یعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه یو سړی مړ شو او دې په دې پوهېده د لا اله الا الله په معنا پوهېده به جنت ته ځي د څوک د لا اله الا الله په معنا پوهېده د الٰه معنا معبود دی انشاءالله دا تفسیر به مونږ په نهمه سپاره اتمه سپاره کوو دا نمبر 59 دلاندې چې او د دې د سورۃ البقره 153 دلاندې به د الٰه له وضاحت کوو او کې دې چې سورۃ فاتحه الحمدلله دلاندې مونږ د الٰه وضاحت کوو چې لا ستوي الٰه دا الٰه داسې مسله چې د الٰه اولویت دا مسله اسمان په دې مسله ولاړ دی ځمکه په دې ولاړ ده 154 پیغمبران الله را لېږلي دي اولویت د مسلې د وضاحت لپاره 104 کتاب را لېږلي دي اولویت د مسلې لپاره وليعلموا انما هو اله واحد دې لپاره چې پوه شي خلک دا ناس پوه شي چې بهشکه دا الله دکه الله الٰه دی یو الٰه دی د مکې مشرکانو خو الله یو منه خو الٰه یو نه منه کنه وليذكر الرباب او دې لپاره چې پوه شي عقل والا پند والی عقل والے چاته وي چې د الٰه مسله اومنی دا عقل والا دی چې قران تکین دا عقل والا دی نو چې قران تکین از وې دی نو اولک الانام برو بزل دارنګ ایمان کی مضبوطیا نشرات لے بغیر د قران کریم نه لکه سوره نحل وګوره 102 نمبر حکمت د نزول د قران کریم چې قران دی نو په ایمان کی قوت نشي پیدا کېده ایمان کی مضبوطیا نشرات لے نو بد ایمانی ایمان ایمان بکئی لیکن ایمان کی به کمزوری یری کی با بزدل به پوی کی بنانو قل نزله روح القدس من ربک بالحق قل هو پیغمبر او از ما محبوب پیغمبر نزله روح القدس من ربک راوله دا قران کریم جبرئیل امین درست در طرف درستانا بالحق بالحق لظهر الحق چه حق کارشی ده حق ده باطل فرقشین لیثبت الذین آمنوا دې پار چې مضبوط کیا کسان چې ایمان راوړې دي ایمان په کشته خو مضبوط نه دی د ایمان دعوا کوي لیکن ایمان قوي نه دی ایمان کې کمزوري ده په قران باندې ایمان مضبوطیږي د مسلمانانو ایمان نه کمزوري دي چې قران ته نه نه لیثبت الذین دې پار چې مضبوط کیا کسان آمنو چې ایمان راوړې دي د ایمان دعوا کوي لیکن ایمان کمزوره دي تو چیمان کمزور بس جہاد کی چیمان کمزور بس انفاق کی چیمان کمزور اگر بس حق ویل شی ایمان مضبوطی با قرآن بانی دا دیو جا نمک ملگر تو چی کل بیان کوئی قرآن لاس کیا خلی قرآن سر سوید مضبوطی گی وہدان او ہدایت دے و بشرا للمسلمین او زیر اید پارد غاڑا کی حدود کی چاچو تا غاڑا کی غدا اگل خوش خبر رہی دی دارنگی سورت طلاق کو گرئی سورت طلاق 28 آیت نمبر 11 یولسم آیات حکمت نزول د قران رسولن آیت نمبر 10 اخیری آیت سر وګورئ. قد انزلنا الیکم رسول ذکرا فذکروا لیکن تاسو الله د فن کتاب ذکر پیژنئ کان ذکر څه شی د الله کتاب قد انزلنا الیکم ذکر دا نه چې ذکر تراو لیکن ذکر پس کرا لیکن فذکروا لیکن تاسو الله د فن کتاب رسولن او ارث رسولن اراوی لیکن پیغمبر علیہ السلام یتلو علیکم آیات اللہ لولی پتاز بانے آیاتون دا اللہ مبینات واضح بیانی وجہ صدا لیخرج اللذین آمنو دیو پارچیو باسی آقتان چی ایمان راوڑے دے وامیو صالحات او عمل کرنک من الظلمات الانور دا تیارون رناتا دا تیارون و تینشی رناتا چ قرآن وسانی لیخرج الذین دے پار جو باسی آکسان چی ایمان راوڑ دے او ملک کڑنے نیک دن تن دے تور کڑے دے اس طرح کی توری دے پٹکے والے دے اکتا کدے گوری لیکن تیارو کے دے تیارو نا اتے دے دے اوزی بد اللہ پا کتاب پانے دارنگے دو کفر نا جدا کی دے نشے او سڑے بغیر دو قرآن سول بھائی نو گورے دے گا د کفر او د شرک نه به جدا کېدې نه شي بيد الله کتاب نه پارا نمبر 30 سوره قدر فسیدا ان الله فی لیل القدر فسید سوره ده سلم نمبر د نزول کې نه نه نه سوره ده بخ کې دي سلم په نزول کې ده ترتیب کې 98 آیت نمبر 1-2-3 لم یکن الذین کفروا چرزیا کسان چی کافران دی من اہلی کتابی کد کتاب والاونا دی والمشرکین کد مشرکان ندی مکی والاونا دی کد مولیان ندی کد آمیان ندی منفکین جدا کی دن کی دی شرک و دی کفرنا حتی آتا دی ان بینا تردی پوری چی راشی دی دی بینا پیدا نہیں قرآن توئی نبی صاحب توئی رسول میں اللہ رشدی تا رسول طرف ادا اللہ نا تش قرآن خفانک کار نکی کنا چو اصر بیانم کمی رسول میں اللہ یتلو صحف متارا چلولی پدئی بانی صحیفے پاکے پاکے فیہا قدمن قیمہ پدئی کی لکھ دے دی جماعت مضبوط یا پدئی کی لکھ دے دی احکام دی مضبوط دی ایمان احکام اصول پدئی کی دی د کفر و شرک نه نشی جدا کېده تر سوچ و ته بینه نه راغره بینه د الله کتاب او لستون کې وته دي نو الله قران را لېږلې ده څه د پاره د دې د پاره چې خلک د تیارونه وباسي او خلکو ته پته ولري چې حق شه باطل شه شه دا درې عنوانات موږ بیان کړو ان شاء الله سالورم عنوان مخاطبین د قران کریم دي الله ګوګل د شاعت په دی با یو دوره دی بیا ولګي زمونږه یاد لري زمونږه دا تاسو یاد کړئ مونږ نن واورې بیا لګ وڅې دی ماته مونږ آداب د قران ذکر کړو چا چا د ور دی آداب سلورا ښه شکر دی چې چا ته نه دی یاد واورې چې یاد کړي مونږ سلورا آداب ذکر کړو یو اصلاح د نیتونو دکه د هر عمل د قبولیت دارمدار په نیت ته دویم عظمت د قرآن کریم چې د قرآن کریم لویوالی بړایي ستا په زړه کې د هر څه نه زیاتوي چې په هیڅ یو شي باندې قرآن نه منل نشي بند نشي بس چې هیڅوک دې من نه کړی شي دوه دریم ادب د قرآن کریم په دننه درسګاه کې دننه ادب لیکل ډډه نه وله ها که بیمار یې او ډډه خیر دی یا بوډای کمزور بالکل ډډه وله شي او که نوې لاخه ده نه ستړی کېږي سړی چې کله سړی قرآن ته نه صحیح ناستي توجه سره په لس ورځو کې مونږ ستړی نه شي دا خو لا ګنټه دوه دي تو ته صحیح کښېنه که ته ستړی شي نو ما بیا په ګټو له ولې به ستړی کوي دا داسې کې دا سړی ستړی کوي دا سړی تازه کوي لالا تازه کېږي به دی کې نو درېم ادب بیا دا دی چې قرآن کریم ته به نیغ ناستې ډډې به نه وې که بیمار یې خیر دی کوم که بیمار یې ډډه نه یې لاخه ده او څلورم ادب مونږ ذکر کړو چې دا دې څه زده کړه دا به کور کې وایه ټیک شوه ا د تور ا دغه اهداف خو خیر پکې زمنن دي ا بیا مونږه د اصول نه مونږه درې عنوانات بیان کړو یو عنوان اسوار الله د کتاب ځکه د هر یو کتاب نوم چې د نیز ذکرې نو ته د هغې په مضمون نشي پوهېدی د قرآن ډېر نمونه هغې نه مونږ یو سوار الستر زمونږ د هغې لږ تشریح وکړه وجه د تصمیم مونږ ذکر کړه چې قرآن یې ولې نوم دی کتاب یې ولې نوم دی پوه شې رحمت یې ولې نوم دی نعمت ورته ولې وایي سبیل ورته ولې وایي وغیره اسباب قرآن دویم مونږ ذکر کړه د عنواناتو نه تعریف د قرآن کریم چې دا چا کتاب دی ځکه چې یو کتاب تا ته معلوم وي چې دا چا دی نو بیا به ته په شوق لرې چې د لوی سړي کتاب وي بیا به په ښه شوق لرې نو چې تا ته پته ولګي چې دا د الله د رب العالمین کتاب دی نو تا کې به شوق زیات شي بیا پوهېږم او درېیم مونږ ذکر کړه د قرآن کریم حکمت د نزول د قرآن کریم درېیم عنوان حکمت د نزول د قرآن کریم چې قرآن الله سره رالېږلو څو مونږ ذکر کړه درې درې عنوانات چا چا دور دي درې عنوانات یو وای پتګ دویم تعریف د قرآن کریم دریم حکمت د قرآن ټیک شو زه دوا وکړئ چې الله په قرآن پوهېږي کې اسبا سبا خیر به بیا شپږ بجې ځان حاضر کړي یو زموږ یو ملګری را د هغې د بچای نظر کې سفر راغلی دم د وکړي چې الله د قرآن د برکت والا نظر خدای ښه کړي نور چې زموږ ضرورتونه وي د قرآن مخې ځان دا مونږ به دا دعا کوو نو دا ګور جمع نه ده نه څوک جمع دا جمع نه ده خو دا صرف مونږ هغه تاسو چل خیمه چې په دې طریقه باندې غواړو چې کله سبق وایه قرآن وایه نو دا زموږ د قرآن لوستل نه دي دا مونږ وسیله کې پیش کول ته دا جایز وسیله ده شرعي وسیله ده چې مونږ دا ګینټه یا دوه یا درې کمې تېر کړه الله ستا د کتاب ته تا راله اګر چې توفیق را کړو یا الله خو د دې د سبا نه زمونږ رضوالونه چې کوم دي ضرورتونه د الله ته پوره کړي نو خیر داشن سوال خو دا لکه ځان د انفرادي دواره هغه دا جمع نه ده چې دا مزه خامخا ورته غواړي نه مونږ ته خامخا وایو که څوک نه غواړي نه غواړي خیر که چا ضرورت نه وي خو که چا ضرورت وي نو غواړي د الله نه قرآن ویلې شوی دی موضوع شي نو موږ دانو زمونږ دوا غواړو دغه مونږ الله ته وسیله کې پیش کړو دارنګ بل یو نیک عمل وکړو نو مونږ الله نه سوال وکړو هغه نیک عمل الله ته وسیله کړو دغه وسیلې جایز دي ښه الله دې مونږ په قرآن پوهېږي الله دې مونږ له دوام راکړي الله دا دوره سر ته ورسوي زړه د اخلاص ووایه چې خدای پاک ورته مونږ بیمار دي کې څه نور څه مسلې پیدا نه شي څه رکاوټه پیدا نه شي تاسو کې د خدای پاک ملګرو کې د خدای پاک بیماره یې یا څه مصیبتونه نه پیدا کوي کوم ملګری چې راځي نه راځي خدای پاک د اکسیډنټونو نه د نورو بیمارونو نه بچ کړي الله یې تر دورې تر اختتام پورې ښه په آرام چې راشي ټول خدای په قرآن پوهېږي دا څو ادم کوي چې خدای پاک یې په قرآن باندې ټول پوهېږي څوک راغلي دي نن چې څوک راغلي خدای دی نه کموي او خدای دل توفیق ورکړي ځان سره یو یو کس دوه دوه کسان نور هم راولي خیر خدای به ځای پیدا کوي دینه مېره یې چې استاد جو ځای نشته ځای به خدای پیدا کوي خو کتاب زمانه دی کتاب د الله دی نو ځای الله څخه ډېر زیات دی پوه شي الله ته ان ارضی واسعه ده الله ځمکه ډېره لویه ده مونږ لپاره الله ډېر ځایونه راکړي تاسو کسان پیدا کوي ښه ټیک پټیم الله دې مونږ د قرآن نه جدا کوي